آیت نمبر 1 رب المشرق یو دی دلته به شکونه دوه دی کنام کو دغه دوری چې سوره الرحمن آیت نمبر 11 کوئی دوه شریک دی اوس پر سبب کرا چې را بوسما کی جهاد یعنی جانب د مشرق قصره یو یعنی د مشرق دا یو د مشرق لغوی معنا دا کوم ځای چې د نور را خطر کی شروع معنا نور را خطر شروع معنا شروع په شمس د نور را خطر صحیح نو د جګ یو د اولی دا ځان دا جدا جدا مشرق ځکه په ځمې کې پاتې تللی دی د جنوب طرف د نور را خطر مشرق ریکن طرف پر آتی جنوب سائیڈ میں تو بھی اپ کو گھر میں دینا پڑتا ہے نو تو جن مشرق اور کوڑ مشرق اور یہ ہے کہ وہ رب کو مشاعر دگن مشرق کو دے یہ سورۃ دگن مشرق کو دے نو کہاں مشرق کو نا تو قال تقول يوصل يوصل او بیا کیا 183 دا پوائنٹ کی مشرقی فرائض دی مشرقی فرائض دی یا افق کی صدی پوائنٹ یا اصل دریافت سینزانہ پر تا ایک ون آکس صحیح ہوتا ایک ون آکس این او ایک ننور عموماً دورت دیو ناکتا را چیز دریافت دیو ناکتا را چیز دے پوائنٹ بر دی جیسا کہ پوائنٹ بر دی اگر پوائنٹ دو دزان زانہ مشرق چونکہ اگر یہ اصل دریا کیا دی لہذا اللہ تعالیٰ کی رب المشارت سائنس دانا اس مرم کو قرآن کو خواب رشت مجھے تمہیں دیر سے آئے ایک مناکس دیر سے صحیح رب السماوات والارض رب آسمان و جسم کے دی وما بین ما جمد دیدوار کے دی ورب المشارت عرب تکن مشرق کنو دے انہا یقینا من کا سینا شایست کرے دی السماوات دنیا السما دا موصوف دی الدنیا دا صفت دی السما دا صفت موصوف دی الدنیا دا صفت دی صحیح شو نو السما الدنیا مانا نزدی اسمان سما الدنیا مانا نزدی نو متا نزدی اسمان کم ہوگی اجا پا نظر رسی دنیا اسمان نا بول اسمان نا دنیا اسمان دی اگر نو شپکی بنا دا آخرت اسمان نا ہوگی خرد لے ترجمہ غلط اگر دنیا اسمان دنیا اسمان بول اسمان نا دنیا اسمان دی څکه دنیا څه ته وایي چې څه پیدا کړی دا الله نه علاوه ټول څه باندې تاسو څه کیږي د دنیا کې نو وو آسمان د دنیا آسمان دی السما د دنیا دنیا په معنا د قربا السما د قربا یعنی چې آسمان دا دې الا یقینا مونږه سیدنا شیخ فکر دې السما دنیا باندې دې آسمان د دین نه په شیخوار باندې د دین نه شایستوار باندې دا الکواکب دا د دینت بیان دی یا بدل نحوی اعتبار سره ګرامټیکل اعتبار باندې د مسوایو بیان یا بدل مون شایست کړی دی دا نشته اسمان په دینت په یو شایستوار نه څه شایستوار دی الکواکب یعنی ستوري مینز ستارز د دې معنا دا مینز ستارز وی د بیوټی مینز ستارز صحیح په تو کې مونږ وایو په یو شایستوار یعنی دا الکواکب دینت انٹرپریٹیشن ایسے ہے تشریح وحفظاً محفوظ مساتر دینے کل شیطان دا ہر شیطان لا مارے دین سرکش مارے مانا سرکش صحیح جنہوں نے بلا علاقہ کی اوپی ہو صحیح جائے ہونے پی ہو اتنا مردہ بہم جائے گا چھتے بھی جائے گا مردہ کو آئے مان نہیں اغم جائے گا مرته دا مې په دې استاد باندې دا دې ویلای نه ښه هغه وی او دا خلک ما خپل دا مې باندې دي صحیح هغه وی چې په لښو ما یو مرید وی مرید څه دی یو مرید دا څه کښ نه دا مې باندې لا معرفت ده وی وحفظ من كل شیطان احفاظ دا شیطان مال دې سرکش لا يسمعون چه اوغ نشکی کرده لا يسمعون من اوغ نشکی کرده لا يسمعون اوغ نشکی کرده لغمن الالا من الالا مانا عالم بالا لا يسمعون اللہ تعالیٰ فرشتے طور پہ فرشتوں کا مختلف ان پیغام کا اور فرشتے اگر پیغام دنیا کا رہتے اگر عمل دنیا کا رہتے چنن با کابل کے انقلاب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جن میں سکی کابل کو انقلاب رشن چپانا وقت نہیں فار ایگزامپل صحیح کسی کا پیغام سنگ فرشتوں کا رہتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ عمران نے دائیں نزدی آسمان کو لگا شیطانان خطل ہو جا خبر نہیں مل سکتا نبی ابا رسول او پر تا وی دران دے دے اے کار کو نہیں او پر کار دے نو یہ سب کو کلی خبر دے صحیح خبر دے کہ او تائی سورہ الجن جو کم دے شو اے دم قول کوا تو وایا او پیغمبر او پیر دے یا ما تو ہے کرے شری دا انو چی شان با دے سماں وگنی سلے دے قران تا نفر من او نفر کوئی تدریو کا چند ہو پوری عالم دا نفر مانا سا تدریو کا چند ہو پوری تدریو کرو پنگوش پاگو اپنا مصرفون تم نمبر اللہ تمالیم دے لانے تریان نمبر اللہ تمالیم دے یہ واقعی جنات سورہ جن کی دا بلا واقعی جنات سورہ احکاف کی دا احکاف والا واقعی دا دا تائف نا کو واپس ہے کہ واقعی شکر حضور اسلام تائف نا واپس رہا تھا لا رکی او غیر اگر کوئی نخلا ایتا سو نخلا وہ ایک پتا ہوتا تجربے کا لگتا ہے کہ تجربہ باغات کی پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو اخر کو پکان مشتر سب نوالے کو پوری دا بدائیں کیوں زخمی ہو رضی دن میں خارصہ کو زخمی ہو حضور علیہ السلام نے روکے تو یہ دیکھ حالت کو مکلی کرشی سب وزن کو انتی تیر کچھ یہ زخمون اٹھیک شی یا وہ داخلی نقاب جی مسورہ دشتی پیغمبر علیہ السلام نالتا دی نخلا کی پیرولے ندشپی بے موس ندشپی موس کو سور رحمان تلاوہ کو صحیح انو پیریان دارلو انو اوی اوری دو صحیح ویو صرف ما ایلی کنا قرم من الجن یستمعون القرآن فلما سمعو قالو انسی فلما قدرو قالو انسی فلما قضی ولو الى قومهم منذری اللہ وی رب پیریان تفل کار بوانو ما دا ستا فرستا بوانو جزا ابرا بندر روان ما نحلی کار بوانو او تا مستو پیغمبر اوی وکیو چکل تا مستو ختم شو دی تا ملاقات نو تو خدا پیغام و واپس کچھ خلق کے پاس نو پیغام تے پیغام و زقالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى صحیح انا سمعنا کتابا انزل الذي انزل من بعد موسى فحوالہ بانے ما تا سر کے ہوئے کے نو کر چہ در پر پیغام چھ تے ہو گیا جو کدی ہے کر پیشاو نو موسی علیہ السلام قال يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يقول يو كتابا ودرد موسى بعد ما در شغل يهدي الى الحق والى طريق المستقيم او داس كتاب لي چه حق طرف تا ونه بلار طرف تا دعوة كنتي نو آقا واقعا چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتو دا تائف مواقص و يو بل غير وزرسو زين ابن حارسا رضي الله عنه او هر جدا سورة جن والا واقعا دا نو دا بلا واقعا دا ابن عباس سے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو مرگر و سرا کیا سر سو صحابہ و سرا عقاس تا سرا کیا سر عقاس او عقاس دا مکی او دا طائف کو میس کی سالان پر یہ میلے لگے گا سواب نہیں کو لگے گا بارا سن سنگو لگے گا فلی مارکیٹ میں خدا با فکار کلو زر لگے گا نرو طول عرب خلق بارکات لگے نو خلق برا تلد چاہو سودا کا سودا چاہو مارکیٹنگ کو چاہو بزنس کو چاہو کرنس کو سیمو صحیح ٹھیک ہے خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اون تو ہر کام دلے بازار کا دی میں لیتا سوچ پی والی بیٹھ کے ہو لے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لا سودا کا سودا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ او خو کو سکل کو تو مستی صحیح اس کا قصہ وہ کہ تو دی پیے والے سے کہ نہ تھی پر وہ مقصد یہ ہو نہیں تو کہ وہ صبرمان ہاں نا سو دارت دا تنی سو رو نسی تس غلی سو خط تس غلی سو خط تس غلی صحیح اصول کو گیرا سرا حیات کا حقا لگو صحیح یا چې صاحب هم ختم کړي او خدای په اړه موږ سره وایي ځکه خو راغلی چې هغه سبا چې مردم برو یکانوان بلا کشان محبت بکو یا کوان حافظ بر سوئی وی هغه سبا چې مردم برو یکانوان سار وقتی چې خلق دنیا کارون پس روان شي انو ایتی سوک اشک والے اگر دا محبوب کسی کار کروان شي چو سبا دا کور رو یزا نئے ونم برو برو هغه سبا چې مردم برو یکانوان بلا کشان محبت بکو یا نوان پر کوئیوں درسی وہ مقاصد مختلف نو حضور اصلاح و سلام بہن در اللہ والا مقصد کرنے چی دخل کو اصلاح بس میں ابن عباس سے کوئی سلوک اسان میں مر سرو حضور اصلاح سکا وقاف کو طائف کا بنزیر تقریبا شکیتو نہیں ہے اپنے دن سفر حضور اصلاح و سلام کونے نو اللہ روانے میں اسے ایک اور صحیح نو تمتا یہ مقام دا روانے لے کوئی نصیبیں صورتا نصیبیں نو حضور اصلاح قصد رشپی دی رو رشپی من لکھو سیکھو من لکھو مدد تو اس سے پیریا احقاب وارا واقعیا پیریا پکپل کار روانا اللہ وارا خدا پیریا زیادہ سشیف تلق کے روانا چی دنیا کی اولی رکلا روانا ہے یہ بدن مگا محسوس کرو ذکر چو سننگا سپیس کے روانا نمگا بسطور ویشتے شو پمیزائر ویشتے شو صحیح لوگ دیر اولی سپورٹ ہے دیر ہوئے سے کوٹی گا دنیا کی سوئے کا مطلب ہے نزی پتا بتا چک سر چوڑی سر پانا رہا اور نہ ساپا بس اگر سر کا ہو سکتا چھے او یا سبحان اللہ کا دن روئے سے کوٹی دنی سڑی دے پارا چھے پارا دنی سڑی دے پارا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم قل اوپی ایلیا ورکوانا ما توہی بیش ردا انہ حسن وانا فرمیل دینے چھے دی قرآن کا بکے تو دے اس کا انسان دے انسانان دے بندگان اخلاصو کیسے رشید جن پاکستان مخی نمتا باپ کی درہ چھے انسان بگر انسان بندر نہیں ازی والی کو جنگی کو ٹھوکی مار اسے کم جنگ کو صحیح حیات دا جنگ کو صحیح فدلی کم دے انسان بندگی نمانا منگو نا انسان بندگی نا یولا اللہ بندگی مرتے دے جی نور تسوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتے نور تسوا چھے انسانان پکڑا کی بطور انسان ایک کو لوگو ساوی دی پیدا ہمیں بکر کے بکر وی جی نور تسوا ویدرین صدا وائے چھے کم زائے چاہتر زیادے کی تسڑے پہ جنے کنے پہ جنے بایت چھے مزدون لبلا تڑ ورکے ازالت کے ضروری وچی لاغ مقابلہ کرے دے گئے ویر دیو جنے ممکن اکر اور نڈا جو پارا دنیا تے لگے نزا سیو رو خبر رو فکولا ہاں پی سرور ما خبر ویر جی سرور ما دا چھے سوک تا تا پنار آوری بایت چھے اگر پروٹیکشن کرے پتری کی مقابلہ رو رہے تاکہ ٹکر ٹکر رو مولانا یا پختو کے رحمان بابا یا پختو کے علامہ یا سوالی بابا نے فارسی کی مداس مشہور سر ہے متنبی دیر بڑی سر ہے شاعران مخبل تاریخوں میں کلام کھڑے گئے کہنا کہ مخبل ذات آئی کہی کہنا کہ دیر کہ نو متنبی نو کر رو سرو او دے پاس بانے سو پسارا کے لاروان اگلا پیرا پاس سکتے چورے سے کلو اللہ ہے دا پیرا پاس نوچے جا پیرا پاس سکتے نو اس متنبی دی تو اللہ تک زمان نو کر با پاس پیدل لاروان دے وہ تو بس اصلاح پور پر پیو مقابل تو بہترین سوار ہے سوار مانا فائدہ اسما پہ یعنی جزہ جنگی اور بین شپا ما پہ یعنی جزہ شپی سنگ سفر سہارا ما پہ یعنی جزہ سہارا ما سنگ سفر تورا ما پہ یعنی جسنگ چلو مہمہ ما پہ یعنی جسم را مہمان نوازیں کاغذ اور قلم لکھنے کے لیے جسم میں خلق کو آئے بس نو کے پیسے کو نہیں جس سے بتوں نے ڈوڑ جان کے لازم کر دی چیار پھینے کو بگڑے کے ورنے کا اوتارے کرنی و سیف و سیف و پیتا و القلم مجھے نو کر رہا کچھ ہوا نو کر کچھ ہوا وہ پتی لگا دے ہوئے وے اب سیف و سیف و پیتا و تارے کرنی و سیف و لین و پیتا و القلم بس نو کر رہا کچھ ہوا چتا کو بلد جن الاخوار تو تقی دے بس یہ سدا شیر ہوا رہا ہے متنبی اطراؤ بڑھو مجھے راوے کو تو راہ لگا لسا پچا سام بھولا اگر کتا پر جنگ شکر سجر بجر زکا جرہا پر نوکا پر جانا بڑھ رہا ہاں سدا ہوتا ہے شیر بھائی رہا تقی ہاں نبت اللہ اللہ حکم اسے مرد کرے پگلو والی مرد مخالف ہوئی چھے متنبی دے خپل شیر والی شیر مرد کرے کیا مطلب ہے شہر مطلب ہے دا زمون کے حکومت زمون کے داری سنورم نے برشی قطع کیا صحیح یا دیگر رفت با آمن نابی ہدایت و پیسر دو طرف آمن تی ایمان آمن دی ولا نشر کا بیت من شریف نہ جوڑو بے رب بنا پر و بگا سر بکر شریف نہ جوڑو احمد حصو یہ دنیا میں پر خور کو سلزہ کتاب کے امام دار سے پر و بگا سر بکر لفت شریف تصور تصور پر لا چاپ پر جتان کو کرو آقا کما آقا لجدی ہے یہ حبیان میں لا کم جنات چی وانا بھوکان یقول سکیونا در کلیان ہوئے ہیں وانا بھوکان خبردان یقول سکیونا چی بیوا کا مخلو ته وای چې دا دې میجر په ماشي اندازه دې وا ها دا دې نه وا ان ظن ايتيما من خيادا یره موږ د خپل مشرانو د ناروا تصورات زکه خپل کړی چې زموږ دا یقین چې خلق درو وای دی او په مطابق د خپل مطابق یې څنګه نو چې د خپل مطابق راځوي د خپل خبره ده موږ یې کېدل په ایمان چې وی دا به وېستا نو یې کېدل په ایمان زموږ د علاقه او بابا خدای دې دا ته سلام د نوم ورته ته کې شي وي ته به شي ته کله قدم ته شي ها دا څه په کړل اج نن ته کې شي ها نو دا سلام هم ته کېدل نو ته سلام دې سلام باندې نمسته زموږ دې کار کوي اکسلا یو ښه ها نو پتا کې د دې عیسائی مشنری هاسپټل د سترو علاج چې نه سپټل نو مفتي لا کې نو په لګاوان پر راځي نو دا زموږ د علاقې بابا هم سترو سرګي کوي دا نو صاحب خپل کې اوفیس راځي صحیح او هغه خپل ځای کې مریض مریض مسلمان دي چې اسپیټال کې صاحب نه هغه صاحب ته بای بای نه بای بای دې بابا هم په کې نه بای بای کې نه وایي عیسی علیہ السلام دا دیش بیو دا دیش داس دیو په نوم کې پلان پلان پلان پلان عیسی په خپل کې اپ دی صحیح نو بازی ځان دا چې عیسی په خپل دیو په مریم سره خپل خدای نه صحیح اباده هغه چې مریم سره خپل خدای ته عیسی په خپل دیو صحیح نو دا هغه عیسی عیسی دی چې دی عیسی په خپل دیو مریم سره خپل خدای نه صحیح او یا په دې داس چې مریم سره خپل خدای نه مې بابا ورته ویل مې دې پاره لکه بوډا کړه په نه شو لکه لکه وسره انو ورته ویل د خدای دی شو ویدا ایثار انو ورته خدای شو نو ویدا لا مو وکړ مریم نو وی هغه څه نو وی هغه ملش دی بابا ورته ما ته زمو عمر کیا کړ منه ملست على مخ قدم رجوع نو درې میاشتې کې ځان نه نوې وعده وکړ یو درغ او ایسای یو درغ او درغ وی خلای دی ټول دنیا مالک ته سره په قوم راشه ته اوسه به واده نه و انه کان یقول و ان ظلمنا ینسم یتیم دا چرن تقول الانس نبو انسان ما جنات الله الله تعالی کله باندې هسترو دوی وجه موږ څه تصور منه د دوی تصور منه چې زمون دا یقینو چې انسانان هر څه کولی شي په خدای باندې ضرور نشي ویلې دا رښتیا ده والله کان رجالا من الانس ایقینا مسکفان د انسانانو نه چې پناه به وستا مسکفان د پیریا نو دا په تکل انسانان چې په سارا کې سفر کو او په سارا کې بشپت یې ولا نو په ځای د دې چې نو ځان لپاره پروټیکشن په الله باندې چې کاوه برب بلا او اعوذ بالله چې دې دا څه ضرورت دي دا نه د خدای په نام واړو دې به وي اعوذ به سمې نه حاضر وادي من الجن د دې ویني کوم د جنات سردار دې نه دا هم په نام واړو دا شرک وانه هو کان يقولنا برجان من الجن فزادو د تصور دې جات کړي او راه د دشان او د نافرمانه په معنا راه په دشان راه په نا فرمانه وَأَنَّهُمْ ظُلْمُوا اَيَقِينًا دِنْ سَانُمْ جَا شِعَاقَوْا كَمَا ظَلَاتُ لَكَسِ سَنْقَسْتَابُ خِيَرَتْ أَلَّيْ يَبْحَصَ اللَّهُ وَقَبَارُ كَ اللَّهُ تَعْلَى بَفِرْكُمْ لَلَالِي بِهِسُّمْ دَنِسْتَانَ بَرَاتَ انسانا هم جاتی دفع دیکھ یہودیان رسفات کی موسیٰ علیہ السلام والسلام دین اپار رسفات علیہ السلام و پیغمبر تصور دیتا مدر کی نشتا او عیسی اسلام صلی الله علیه و سلم سره د دې بعد محمد رسول الله ته مبارک صلوات و دی کی نشته نو زه تاسو ته چې دا یو څه په کار تر څو ما یا کوو نو الف او تو و و ام دا پروسیجر شروع د ادم علیه السلام پروسیسونه دی یو لا کدی چې زړه کوم بهش پیغمبران زمانه او تکمیل شوی دی کمپلیشن شوی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نو زه ورته وایم جو دوی ولادي موسی علیہ السلام سره سٹارټ کړل سٹارټ نه کړل پارک یو کو سٹارټ نه سٹارټ نه ما وګړه دي دې څه په دې لا بریک وای کومه په بریک نه دا نه راځي نو په نو پارک نه ځي ګاره او ځان هغه عیسی علیہ السلام مستقیم پارک کړل نو چې کوم ځای پراپر پارکینګ دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی اغیر اپروسیو شیوی ندی نو ما ورطن ایلی ایلی سبجو کسای کش دوری اینو بلتون سم بیر جنگ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ تَزْوِيرًا ذَٰلِكَ لِتَسْتَأْنِسُوا بِهِ اللَّهَ بِمَا يَجْزِيكُمْ وَأَنَّ لَمَسَّ السَّمَاءَ أَيَّامًا مُّنْغَضَّةً لَّمَسَّ السَّمَاءَ سَبِيلًا سَمَاءً سَبِيلًا مُّنْغَضَّةً فَأَطَالُوا فَوَجَدْنَا مُنْغَضَّةً سَبِيلًا مُّلِئَتْ شِدَّةً أَقْطَايِشًا مُلِئَتْ اکو پای شوید اکتو گو سوئی دکا شوید ملعب دکا شوید حرسن شدید فدیر مضبوط سکوٹی بانی حرس سکوٹی بانی حیات کمپنی صحیح خاک نا حرسن شدید چدا سپیر دکا شوید حرسن شدید فدیر مضبوط سکوٹی بانی او صرف سکوٹی مولا چیگی نخلق مولا وشوبا مصر زندگی دیگی سنگا مسلس لگی کے لیے کمپیوٹر بٹن شیطان بردی کمپیوٹر بٹن شیطان بردی صحیح سپیس کے جلال سے یہ اوپر تا گاڈ دیر زیادہ پر آگا اور دویں مسلس لگی کے لیے ایم ٹی ایر کرافٹ لگی کے لیے زپویت لگی کے لیے شنوی اوکم صحیح ملعب حرسن شدیدا و شعبا و انا کلنا یقینا مگو نقود منا چکینا خاص وائن شو انت بر وحی آواز سبرات دو وحی آواز بلا فمن یزم علام سوچو سامتا کتی دی یجد لہو دیزان پاس قرم امی شہابا جو مثل رسدا تیار اس کو ایسی سن دیو سن ایک آگر جو سے تربیو مثل آس امکان اس دیو کرتی وانا دانت ری ایقینا منفر دا شیخ ہو دا عرین من تو دا انتقامات ہو ہم تا پتا ہے کہ دا ول دا چینج دنیا دا لگی و ان لا لا تین من نفر اشر من تريد بما في ارض کہ آیا عام مخلوق کے فزما کے لیے یہ تباہی کا نشے نا اراد بے رب ہم رشد اکن پدی مانے دوی پر وہ دیا سب خیر کے نہ تا کرے دا تو تو پرنے سے کو ٹی وی پولیس والا چاپے میں چاپے والا نے کلا واقعی خبر نہیں یا بدا پولیس نے خیر پر بلائی یا بدا شر پر بلائی شر پر بچاتے شر پر بلائی بچاتے اور خیر پر چاہتا پرپکور کرتے نظیر سے جا کہ دور لوگے چھوٹی داری وہاں دور لوگے اسلحہ رہے دلے وہاں من نے نکل دیش دار چاہتا پرپکور لے پر رہے اکر چاہتا کیکچر کول لے پر رہے دا کوئی من پتا ہو گئے دا کوئی مسئلہ حدیث ہے کہ پارا دور خود پروٹوکول اور طور کی حیلہ کرا ہے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأعظم معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه نهايتنا بشبك نوالا إِلَّا بَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا يَقِينًا مُنْ شَيْسْتَ كَرَدِ دَانِشْ دِي أَسْمَانْ بِزِينَةٍ فَخُوبصُورَتَ اِمَانِ الْكَوَاكِبِ قُلْ دَا خُوبصُورَتِي سُتُورِي مِي تَا خُوبصُورَتِي تِجَي وَحِفْظًا أَمَخْفُوظ كَرَي مُدِيم دَا أَسْمَانْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ دَا هَرْ شَيْطَانْ مَارِدٍ سَرْكَشْنَ لَا يَسَّمَّعُونَ دِلْبُدْنَ شِنِيوَلِي إِلَى الْمَلَئِ الْعَلَى مَلَئِ عَلَى تَابَرَ دُنْيَا تَا وَيُقْزَفُونَ بِوِشْتَيْشِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دَهَرْ جَانِبٍ بِوِشْتَيْشِ دَهَرْ جَانِبٍ دُخُورًا نَذُ دُخُورًا يَوْ مَعَنَا تَا وَشُغْلُو بَعْدِ سمعنا شُغْلَو بَعْدِ دُخُور صحیح اور دُخُورًا بَلَا مَعَنَا تَا مَدْخُورِينَ مَتْرُودِينَ عَرَى شَرْنِشِي دخوراً شرنشوی ولهم عدد پارا غذاب واصب دائمی عذاب دے اللہ من قطف الخطبتا مگر آس خطب په دې ته وي د یو مرغوی موږ ورته تپوس وایو اردو کې ورته چیل وایي پته نشته تاسو ورته څه تپوس وایي هغه دا چرګ چرګې سره واړه بچي او هغه د ګرا نشي شي یو بچي کوته دې هغه ته خپ پوي دې هغه ته څه وایي خپ پوي صحیح اردو کې ورته او چکر لے جانا صحیح په غرب او جت یو الله تعالی فرمایي چې کوم شیطان درس په تیزای کې سشي د ونه راځو نو ورته سیان د میسل را روان شي یو اټومیټک سیستم دی چې دا خبره خبره وایي ولې الا من فتح فن قد قطا مگر شیطان چراو چې سشي په وان پات په قول لګیت په سي شهاب مې او شو نا لمبا صاحب سقوط سوري ته ورته تاکي مناسب سوره یعنی هغه شغلو په څیر لګي چې دې سوره فاستفتهم اهم اشد خلقا قلتین تفوزو کا آل مکونا اهم اشد خلقا چی آیا دری مضبوط دی پسٹرکچر کے ام من خلقنا یا آغا مخلوق چی کم مو پیدا کرے نو کم مخلوق تا اللہ تعالی شرح کے عزمکی تا آسمان تا غلو تا چی دار دری سٹرکچر مضبوط دی کتا آسمان اور عزمکی سٹرکچر مضبوط دی نو چی کم خدای قادر دی پا عمیبانے آغا خدای قادر دی پا لائف آفر دیت مانے إلا خلقنا يقينا منذ فدا كردين من سين اللاذبين دعا خطنا اللاذبين دعا خطنا اللاذبين دعا خطنا توي ليك ورطاين جدا سرار كي تار كروش تاسو بسوري سي اردو كورتا لحظدار ما دوي لحظدار يعني دا سرار كي تار كروش نو دا سي خطوا چش لیدانا جدا سي بلي رفقلا تار بطي جوڑي يعني خبير شئ سنگشه هو تاسو په ویرو الا خلقنا يتينم غدا دي پیدا کړې دي من سين اللاذبين دا هم اقدار کتنا بل عجبتا ويسخرون بل بلکه عجبتا عجبتا معنا دې په معنی بل بلکه عجبتا تا او پیغمبر عجبا کار تا او پیغمبر عجیب کار وکړل دي چې خدای طرف نه ولا پیغام راوړل دي ویس کرونا خدای دې ویل هغه په سم سره یې یعنی تاسو دې نوې کار کړل دي ادا دې ویل هغه په سم سره یې یو معنی ابه معنی چې بل عجب تا بلکې ته خوشاله شوې په منزور د قران باندې پیغمبر په دې آیت د قران راځو زړه به خوشاله کېدل او باید چې قران سره د مسلمان زړه خوشاله شي ځل یقینا ما الله وی چې بل عجب تا بلکې ته خوشاله شوې د قران په نزول باندې ويسخرون خدا عالم مکه او کور مسخره کوي وای تا ذکرو اگر چې دیتا نصیحت وکړي چې لا یذکرون د نصیحت ناکري یا چې ریمایندر ورکړي چې نو دایا دا ورینه کوي و اظهار او آیت اگر چې دوی کوم نیو معجزه یستسخرون مسخره کوي وقالوا ذو ان هذا مل ذا الا سحر مبين مگر کار جات دی ایامتنا آیا کلک منگو نسو وکنا او سمنگا ترابا خاوری و عزاما اڈکی اینا آیا منگا لمبوزولا بیا بجون نکولسو او آباؤنا الاولونا او دارنگے پلارانون بنی زمونگا قل طور طور آیا نغم او طور طور او تاسو مونږ د دې کور شي تاسو فور فادر مونږ د دې کور شي وان تم تاخرونا ايقينا تاسو تاخرونا د دخول معنا دا سبجکټ کېدل چې دا عمل کستا سو خوخي او کني تا تاسو دې کا سبجکټ کې نه زمر ته نه دی دا تاسو عمر به نه دی چې تاسو به انکار وکي انکار به وکي دا ومنل نه دی او وان تم تاخرونا تاسو دې سبجکټ کې خامخا پیدا کیږي فهمنا خبر دادا چه یک زجرتون واحدتون دا بریم پیدایش بس یو کوکی زجرتون واحدتون یو بلو سنگل بلو فا ایلاو ناگانت ینظرونا والار بای گوری بای قیام ینظرون کل غیر ازی یعنی بس اسرافی بلو ورکا دا تلی نا او زنی ان انسانان لیدن سیکن دا با کون جزمه که پسر قسمانی یو بلتا بگوری وقالو ادریب و ایرابی لنا ای حناب جزمونگا حاضای و چتا سو دی باندې تکلیف کول او شر الذین صلی الله سره ظلم څه دی شرک دی وازواج او اراجم به جوړل ازواج معنا جوړه جوړه معنا ان پیر جوړه معنا پیر مدته مراد دي ازواجنا یا دې بوتان یا شیطانان ځکه بل ځای قران کریم کې الله تعالی اکر دې سره جوړه کوي بوتا اکر او فجر جوړه کوي شیطانان احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أو عبدان شعودوا في عبادت قولوا قيم راجعوا في من دون الله شدري عبادت قولوا بغير دالان فعضوهم راقبني راقب صويته إلى صراط الجحيم إلى عبد جهنم وقفوا بجهنم فلا روان في دادري تفكي ذي روان في شيطان روان في مطالب روان دوی روان کې شیطانان روان کې معبودان روان کې په کومه لا د جهنم په پیل کې باندې کومه په پیل باندې د جهنم په پیل باندې چې جهنم غواړي یو څه وکړي فوري موږ ته وقفون دې قدروي علا شک النا د جهنم په غاړه باندې جهنم په غاړه الا هم مسئولون یقینا د دوی نه تاسو کولای شئ څه تاسو به کولای شئ چې تاسو درې واړه پر کې یاران دا دې تپې دبر کې یاران دي تاسو دا خدایانو شیطانانو نو باید یاران په دې کوم یو بل سره مرګیا لا تړ کې نو سرت کې مال کوم څه شي دي تاسو لا لا تناصرول چې تاسو انده نه کوي خپل مس کې دی او بل هم یو ما بل دې په دا ورځ باندې مستسلمون سرندر کې دن کې به سرنګون کې دن کې به الله تعالی وا اقبل بعض اراوان دي کې دي بعد دوی په یو بل باندې تساءل الله تاسو به دې یو بل سبو یو بل یا تساءل خبر به کې یو بل سره خدایان شیطانان دا عبادت مشرکان دا خدایا او دا وی شیطانان ټول به په یو بل باندې تهمت کوي صحیح تاسو خدای دې کوه تاسو ګمرا کړی صحیح ځکه چې کله خلق مخلي نبی اپ لین کې یو بل صحیح ده څخه کله تکلیف کیو مې بیا څه دی او یاده لا چرته نه چرته مې سن چرته ډېر لالي صحیح وو ډېر ځاله سره اوس یو بیا سره ډېر ټالنت سره دته ان ا سینس دی اور دم شو ما هغه وی وی دت هی هاز سو مېنی فادرز وای دی فیت هاز نان صحیح کله چې تحریک کامیاب شي نو بلا ډېر کلارا نه کړی چې دا زما مسئله دی ینه دا چې لا وو چې چارو دا مار اوسه خو چې تحریک ناکام شي نو ډیفیټ هیز نن سو کې ذمہ داري وسته کیا دا یو یو ها نه قالو به دوی به وینه کوم کوم ته سو کوی دا مشرکان به وي به خپل مشران مشرکان به وي خپل مشران چې نن کوم کوم ته یقین نه وي تاسو تاسو نه نه شی جانب نه یعنی په خطه یې کبره راغله اپروچ به کوم ته ډېر خو اپروچ به کوم ته هغه تاسو چې یو ایجنډا یې اپروچ دا ته په غلطه نه کوي دا ته به تاسو شاید خبرو کی چې ته به کنوینس صحیح ان لا کوم تاسو نه غنې یمي قالو ابو یې جواب ورکړي چې موږ سره بیان کوي موږ کوم راکړي بل لم تکونو مؤمنین بل کینو تاسو په خپل مؤمنان و ما کان چ اره مدر په دې ډول کې دی ها خبر مدر تا وکړه نظام برې چې تاسو زموږه اتباع ولیکل و ما کارنا علیکم نو زموږه پال تاسو باندې من سلطان څو قدرت او کوم بل کوم تم قوم بل تاسو وی یو قوم فاضینا سرکشا فحتا لینا قول ربنا پتا به شه ثابت شي وو تاسو هم دا عذاب سکي او موږ هم سکو فاعوینا کوم پسند گمراه کړی وای تاسو ان کوم ناکامین د چې مو په خپل گمراهان نو گمراه بډي پتی چې روان شي هغه تاسو ته خیر کوي ته ولې ها فدا کان غرا بو دلیل قوم عربي شاعر چې دا کان غرا بو دلیل قوم سیاتیهم الی ارض الکلاب صحیح اغه وای کارغو دا کارغو کارو کارو ګوردار دی هغه څنګه څنګه باندې نو دی اې دا کار نه وو هم شاعر په تا غو ډیماند را پلي روزي په کارغه دي ځان د مشرق چې زه به تاسو ته درولانه نو څارلو به چاته درنګي یا مردار یا څکم زه سپیډ اجازه مې سپیکم لره کوم څکم زه ګورلار نه هغه چې کله به کارغه ځان د مشرق او هغه څه به روان شي خپل دې مردار وکړي صحیح اب موږ ته څه کوو کار باندې روان صحیح ته ټول وکړه بیره باندې کتنګا نه درته ای فاحمنا هم په او ما یذل په عذاب فضا تابعان او مسروعان قران او دې دلان ضال فی عذاب عذاب کی مستیقونا شریف په پاتین نا کذالک یقینا دارنگه نفلو مند کار کو به مجرمین مجرمان سر ابراهیم سیدا کنسپت کلیئر سورۃ ابراهیم پیغام بیا وسو پاکه او آیت نمبر 21 او 22 وَبَرَزُوا لِلَّهِ ذَاتُ الْخَلَقِ بَقَارُ ابْنِ بِدَارِ الْعَوَانِ جَمِيعًا فَيَوْزَئِ نور خلق با احتساب تا فيوزئ لگا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ وَالْغُوَيْبَا كَمْزُورِ خَلَقِ كَمْزُورِ خَلَقِ سُوكتی؟ فَالَ بَس كَمْزُورِ خَلَقِ سُوكتی؟ فَالَ بَس او ضرور خلق سُوكتی؟ لیگا صحیح قرآن کریم کلا الضعفاء او مستقبلین ذکر کہے صحیح او کرا مستضعفین او مستقبلین ذکر کئی نو مستقبل آغا دے who is thinking how to مستقبل خالی چی زون فشیر استقبال لفظی مانا دا thinking very high نو مستقبل آغا چاکا وی چی رزان متعلقی صحیح ایر اوچت عربان ناست زان و فشیر خالی صحیح او چی کم خلق زان پسی کری اغا مستضعفین ذکر دا اولی عقل مولو کری دا اولی عقل حداس و عفت راوز دے دا اولی حسین کار دے نعرف شو مستضعفين دغه حقوق باندې ویا قبضه کوي کلی دغه حقوق څه کړی علی کوم مستضعفين صحیح او قران کریم کې د دې پر انتها پورې د بدر په کلی کې مستقبلین مستضعفين مستقبلین مستضعفين پیغمبر هر یو ته خدای راولېږي دې د پاره چې مستضعفين راځي چې څوک چې مستضعفين راځي او دا کوم خلق وي ځان خدایان دې دې د خدای جنازه صحیح فقال الضعفاء وغوري كمزور كلك للذين آكسان طائد تكبروا جزان وطمير كاري إنا كنا لكم تبعا يقينا من قوتا زفا تابدار وفعلوا فعل أنتم مغنون عنا آية جيزات دفا كون كلمنا دعضاب اللانا من شيء سلق من شيء قالوا لي بجواب لا وقران انسان براشا لا كمزوري تكم راكري دی په کوم ډول نه راشي چې دې په تکلیف یو تاسو موږ سره څه هلپ کولای شي چې له ګرامه نه کمې وته دا سوزار باندې وونه کم شي قابل او وی به له حدان الله او چې کله موږ بل کړې له حدان نه کوم نه مونږ په پینا تاسو ګای کړی و سلام علینا اوس دې په کوم موږ په خپل ګمراهان نو تاسو هم ګمراهان یو دوه ګمراهان او عذاب زموږ مقدر دی او د زموږ چې د سړي او فریادونو څخه ګټه نه راځي سلام علینا برابر دې مونږ باندې اجزهنا آیا چې یو مونږه ام صبرنا یا صبر کړ ما لنا من محیص نستر مونږه پارا ځای تکواسي نو دې وو ښا د دوی نه په نو امید شه دا کله کومه صحیح کو سپورټ نشي را کوله خورا دې چې مشر مولا سي تراش صحیح ته کفر ځان لا خپل مشر اسلام ځان د مشر مولای ها د کفر ځان د خپل مشر مولای وی راځي چې هغه مشر بامپړ بامپړ سو مولا مسلمانانو هغه په کافرانو او تاسو په ساده په کوم کې بامپړ راځي چې مشر بامپړ راځي چې الله مشر بام هغه مشر بامپړ څوک دی شیطان چې ګوره کا پسې کوي سوپر پاور دی وقال شیطان نو دوی ګرای شیطان چه بابا تستین این مطلب نو دادا با تقریب یا با جهنم کی و تقریب سبب سپیک بول رہے صحیح وقال شیطان شیطان دوئی لما بزی الامر چه کلم آمد فی فلکری سی ان اللہ وعدا کم یقینا اللہ تا سروا دکر وعدا حقی رسونی وعدا ووعدتكم ما انت سروادكري وفأخلفتكم خمال فدروه ما جدا فتن سوي هل خبره دروه فورتا نجيب اخذ ذلك فاسم تاخذ من زنك سكير ناقوي ماذا تسجد كلش لنجل وما كان ريانيكم نوز ما تاسبان دي من سلطان حصة قوضة وقدرة وحكومة الله انتغوتكم تسرق انتغوتكم كما تاخذ بس ماوی ما سرکے کافوی حسنی صحیح فست جب تم لی فلا تلومونی پس مما ملامت موائے ما مبلیم کوئی ورومو انفسکم فزام ملامت موائے ما انت مسرکتم نیمز فریاد رستا نیتاز کم چیخی کوئی لدیس مداوا ما سرک نشتا وما انتم بمسرکی او نیتاز فریاد رستا ما انی کفر یقین انت کافر شیو ما بی ما شرک کمونی میں قبل آبا وقت جتا تو خدای کرا شریف جو اکولے جا خدای کرا نبو بولے فضای ردی کرا خدای خبر او منلوی زما خبر او منلا سب باغی کا کشوی اینا الظالمین لهم عذاب علی یقین ظالمان ابوی جفار دردنا کذاب دے نو دیدے کام سے کلیر شو نو تخت سبق قرار سو چینا کبالکا یقین المندار ويقولون عجيب بأئمة لتاركوا آلهتنا آية من قبل قوتنا ديوك دايان اخبرنا لشاعر المجنون ديو سيد وجيشني ولي شاعر دي شاعر دي او كم قسم شاعر دي لي ولي شاعر دي مجنون شاعر دي بل جاء بالحق بل الله جواب دي چنا دلی ولی سامو دیسی پیغمبر تلی ولی شاعر دی بل جاء بالحق بل جاء پیغمبر راغلی دیتا به حق قران سرا د ټول قالا رښتیا دنیا کې څه دی قران دا حق د مون تصور او قران وصدق المرسلین او دې پیغمبر تصدیق د نور پیغمبرانو کړه دې په اساسي او بنیادی اساس کې په اساسي او بنیاد څنګه اساسي او بنیادی اساس د پیغمبرانو ټولو ایک یو شریف ان لکم یقینا تاسو مزایق و عذاب الیم سکوتیه د درناک عذاب ما پر زور عطا طلب زبان چې د کولې لا ما کوم کوم تاملو مگر آغا چې وای تاسو چې عمل مو کول الا عباد الله مگر بندگان د الله المخلصین چې د خالص په شوی دي نو خالص په شوی دي چوزن اند سلیکټډ چوزن اند سلیکټډ چه امن تا پرشوی دی اولائی تا یقین انتا خلق لهم توی دفارا رسکم معلوم معلوم رزق دی سشی فواقی و فروس سشی فروس نو صرف خوراک مقصد مده اللہ تعالیٰ فرمائی وهم مکرمون دی دبڑیر بی پروٹوکول دیش اکرام مانا عزت پروٹوکول وهم مکرمون دی بڑیر جات عزت ورکولش کی جنات النعیم فباغن دنیمت متقابلین مطبق ناسی و بلتا یتاف علیم جزول بشی زیبان بکاسم من مغین مغین دا بہترین انداز شراب چیوی بہترین دا اغیط مغین سویورتا مغین او کاس مانا اغا پای مانا سوشی پای مانا اغیط با یعنی میلی میٹر بھی بھی چی دمر ڈکا کا دمر ڈکا دمر ڈکا بکاسم من مغین پیو پی مانا دا شراب و بیضا دا شراب د تک سپین دی لذت فندور او دلش لشاربینا د سکون کو دپار لا فیها غول نبا پکی شراب کے غول بیہودگی بھی غول مانا بیہودگی بیہودگی بھی جنے چکر سڑے ڈرنگ شد سب واپا دل کس بکن کوئی صبر دیتا غول بھی ولا هم انا ينزقونا انفمی نبدوین دا جی شراب پا سبب بان بے ہوش کورشی وعندهم کافرات دے بڑھنکی بھی لکھ شراب سراب لا محمد الزفور نبدو جغن كورش لبشرام سرا وعندهم أدوي سرا قاطرات الطرف حفاظت كون كد نظر بيحين غستر بي سر شزي حافظات قاطرات الطرف يعني سواي دخبر خاون وبرجع تبوري يا سواي دخبر خاون وبرجع تبوري يا كأنهم لا بيض مقنون في بداس شايتوه كأنهن بيض بيض بني عدد وروي اگئے ہاں تس اگئے وائی کہا اگئے وائی فلت براتنا فرق كأنهم بيض في بداس ویلک مرغلر مقنون پوٹی کو صدف سیپای صدف سویر تک شاید پشاید ندا مرغلر چه کلاو شو قیمت کم شو چه پسیب کی دن قیمت زیاد شو قیمت زیاد فعبر بعضو على بعضی يتساءلون روان بشکری یوبل بانے قضیب یوبل سرا قال قائل منهم ابو یوبل منکر دینا انی کان لی قرین یقینا و زماد پارا یو دوست پا دنیا کی یقول اغب ماتوے اینکا آیا طول من المصدقین آد تصدیق کون کو سفے اے رابطنا چی آیا جنتیان کو بلکل یو جنتی موتے زمائیو ملگر اگو ما تیتے دام خبر امنی چنن لو بیا جون راکنشو بدی آمالی صاحب تکی جو بیا اونی جزا راکنش صحیح نمو خدا مشاہدہ اوکا چی اگا جزا راکنشو خدا مصری سے پتہ نرکشتا چی اگا سر شو قالا دیبوی حل انتم آیاتاتو متلعونا سخبر حاصل ان کی دعوة مطالب فاقتل ما دیب خبر حاصل کی فرعاہ اگوینی اگا دے بہت دل تک ہوئی جنتی کو دل تک پیغام ملے صحیح قالت اللہ نوزدانا چیگی نے بتایا بہت جانتا قبول جانتے اور برا نا تر بہت کتے چپ را دیلے کی چیزا ہو رہا ہے سبی ساہم بہت ہے ایمیل میں بھی بہت صحیح ایمیل پہ کر جتا رہا ہے سبی ساہم بہت ہے ویڈیو پہ ایمیل میں قالت اللہ دے بہت ہوئی قسم کو خدا ہے ان کے سائے کینا بیت لکل دینے چبت ایک زفلا کروے ربانی ہوگی تا خود تبا کرو خدا استعفی ہو بسی اپا ما نحن بمیتینا آیا نو منگم ری دن کی الا موت تن الکولا مگر صرف پڑن بی مر چلی کافر دور تداوی ویدہ کہا تو سوائی چھ مرنا پس زمان دے تاسو کنفیوز شیوی اگا مر منگانے پیر شوی دے چکل پیدا نو نو تنگی نا پس زمان را کنی راو شوی دے بتا تو یہ کنفیوز لے پر خبر اکنی برشا خبر نو دے بہت تپوز دے چی اپا ما نحن بمیتینا آیا بمیتینا مردن کے الا موتتنا اولا مگر صرف آرم بیمر گوالا وما نحن مغذبینا انیمونگا عذاب خیشنی تعداو مانا نر ازون دمر نفر زون مانا نر عذاب مانا نداو حقائق کی کتا دی ان هذا لهو الفوز العظيم يقينا دا ډېره لویه کامیابي ده لمثل ذلك فليحمل العاملون د دې قسمه کامیابۍ لپاره عمل کوونکي دي عمل وکړي الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحم الا هذا يقينا دا مسرور جنت لهو الفوز العظيم دا يقينا دې لویه کامیابي ده لمثل هذا پشان دغه مسکور جنت دې د پاره فلیعمل العاملون عمل کوم کی دی عمل کوي اذالک خیر آیات جنت به تر دې نزول د مل مسیا په اعتبار نزول مل مسیا الله وجا کوم جنت کې د ذکر صدا کوم تر اذالک خیر آیات مسکور جنت به تر دې نزول د مل مسیا په اعتبار ام شجرت الزقوم اتون الزقوم ونا الزقوم انا جعلنا حياتنا بالذول تداون الزقوم فتنة عذاب فتنة معنى عذاب للظالمين الظالمان البار يوا او زين انا جعلنا حياتنا بالذول تداون فتنة لظالمین ظالمان لپاره او څنګه ټیسټ دی دا د دې په فکر کې نه راځي چې الله تعالی وایي دا یو ونه ده د اور په میاس کې درونه ده او څنګه دی ورته د اور میاس کې درونه ده اول ته دی ورته نو دا د دې ځین نه چې دا څنګه ممکن ده الله تعالی وایي دا ټیسټ دی دا څه دا ټیسټ د دې ده چې دا خبره په دې کې نه راځي او فکر مې نه ان جعلنا يقينا منكم دوله دعونا فتنة عذاب يا تس للظالمين الظالمين لبار انها يقينا دعونا شجرة يوطاف ولا تخرج جزر نيجي في اصل الجحيم فم يسد جهنم لا يوضا سمونا دا شجر جهنم فدا ميسك لنا دا دي development فا اور بانا كي دا دي development فا اور كي growth بس كي او اور باندې ټول روحا خوشید دي او شپ دا پالیګرین چې راوځي پالیګرین اې دغه دا غټه راوځي ها ټول روحا دې ټول روحا دې او خوشې کانه او داسې بسمت داسې بد کانه او شیاطین لکه شیطانان سرونه نو شیطان چا قتل نه دي قتل شیطان چا قتل نه دي خو چې د بصورت شیطان کوي دا سره شیطان باندې کپړې کوي دا څه وي صحیح او دغه معنی طلع عاد دې خوشې کانه گویا کې دا ته لګدار او سو شیاطین چې سرونه د سپو شیاطین جمع د شیطان ا شیطان په معنا دی سپي دا حدیث کې پیغمبر علیه السلام سپي ته شیطان ویلي دي کله چې حضور علیه السلام راغی او مکی والا او عرب والا او قتل جدی د سپو بندگی کوي نو حضور علیه السلام حکم وکړو د سپو د قتل حکم وکړو چې سپي مړ کړي نو د دې حکمت داو چې سپي مړ کړي چې رضا عظمت تاسو ته نه وي سپي مړ کړي چې رضا عظمت او غیر چې تاسو ته نه وي نمبر اول نمبر دو د دې دا سپي دا ډېر پاور پر خدای تاسو نه شه دا ډېر پاور پر خدای دی نو پیغمبر علیه السلام مړ کړي چې رضا پاور پته ولري د ځان بچو چې رضا قوت پته ولري چې دا دې کوي حکمت عملي یې څه وایي ها حکمت عملي خو چې په حکمت عملي باندې اوسې اسلام چې په خپل میسج واخلي یا عمل نه چې دې کې کوئی پاور نشته هغه ځان بچ نه شي چې کوئی پاور نشته هغه ځان بچ نه شي صحیح سو کې جیسس لاړ وایي موږ ټول دا لاړ ستاسو د وینا مطابق زموږ د عقیده مطابق خو خدای ژوندې کې جوړ دی خو ستاسو د عقیده مطابق د لاړ ځان د کروسیفیکیشن نه بچ کړو خبر وایم چې راځي ذرا مدا سو وایي ورته چې د لاړ ځان د کروسیفیکیشن نه بچ کړو ځکه تاسو عقیده لرئ چې دا څه کروسیفای شو په صلیب شو ځکه کوم لاړ ځان د صلیب نه نشي خلاصو دی تاسو به څه کوئ او یہ تو واضح انٹروڈکشن توال او ها خوشی دې کانو داس بصورت دې لګدار او سو شیاطین چې داسر نه د سپوري حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو اس پی مړ گئی نو صحابه کرام قتل عام شروع کړ د سپو نو چې سورۃ دې دا کار کوم بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او کیسه کړ اوسې بس کړ صرف یو تورس پہ چې په داسر وو د پاسه جړ دا نه کی تر بده نه چار چشمہ مو وطن سر اور سرگی سر اور چار چشمہ وائی فارسی کی مو وطن خصوصی سر اور سرگی وائی نو سرگی کوئی گل تو دستر کو دپاس ایک دوز جڑ دستر کو بلو شکن لے صحیح او داد مشرکین مکہ پریز مانے بے پاور پر خدا ہے اسٹرا آردیناری بے پاور صحیح نو پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں اقتلو الاسود البہیمہ ذن نقطتین فا انہو شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے دغه تک تور سلور سر کې اسمه او صرف دغه مړوي ځکه دا شیطان دی شیطان په دې معنی چې سبب د گمراهۍ د مخلوق ګرځي هغه شیطان نه دی خلق کړی دی خو دې سبب ګرځي دې څنګه سبب ګرځي نو کله به اصلاح د مخلوق کې د سبب ختم ہو سلا اصلاح د مخلوق څه کوي د سبب ختم ہو سلا دا ذات انواع حدیث بخاری کې او حدیث ذات انواع لطائف پلار بانی یو ونا وا لطائف پلار بانی یو ونا وا نو خلق بانی تکلیف چی برا گئے آغا ونی تبوارا بلن دا زمین چاپیر بے تواف کو تارون بے بے تاور سبے کور تاونه مې تاول چې دا دومره پاورفل ګارد دی چې دا زموږ ټول مشکل ختمه وي. پیغمبر علیه السلام صحابه او رسول دې لږه ځان دعا کوي ځکه هغه سبب د ګمراهۍ دی. څه شی هغه سبب؟ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حدیبیه کې کومې ونې د پیغمبر علیه السلام تکیا لګولې وه او صحابه او سره بیعت کو حضرت عمر په خپل دور خلافت کې هغه ونه کړه او دفن کړه چرته په مستقبل کې خلق بووی چې پیغمبر علیه السلام دیتا تکیا لګولې ده خلق د عبادت شروع کی سجده به کوي مطلب څه کې سبب په حق نه دته دې لپاره په اسلامي فقه کې یو قاعده ده فقهیه ورته وایي قاعده ده سد الذرایع. څه شی قاعده ده سد الذرایع؟ د ګناه لار بندول. څه شی د ګناه لار بندول؟ نو دا شی په نفسه جایز دی خو سره په ګناه تور باندې کې نو بدل نه تر چټ کړه دا شی کې جایز دی هم کټ کړه دا شی کې جایز دی کټ کړه ځکه دا زینه د ګناه کولو طرف ده. څه شی زینه ده ګناه کولو طرف ده صحیح. تاسو مې مثال په دې کو کور غریب چې وږي وږي ډوډۍ ورکول یا ډوډۍ دپاره پیسې ورکول دا ښه کار دی که بد کار دی؟ وای دا ښه کار دی. اوس رضا غریب مطالب تاسو لا پته چې دې پیسې خو غواړي د ډوډۍ په نامه خو کوي څه قمار څه په قمار ګیم یا ډېر کرانسي نو بیا ورته مو ورکوه هغه ته نه لازم خوراک ورکوه څه پکې راغ نو زلته کتاب علي شي کې راځو کې چې غریب له پیسې ورکو ډوډا د پاره څخه ده وای دا مخه کار دی او قاعده له صد ذرایع دا دیواله دې ډېر کې اخلي یا ګیم نه کې یا قمار صحیح څه بلغه اوس په مثال پورې مثال امر په کوی کنه کوی مثال امر لنګو دې صحیح ان ها تقدر تم یتینم با یو لا تخرجو چراوږي کې استل جهنم په میسو کې پر او ها خوشید دے خوشو بایو مورتا دخل رسول خوشو بایو خوشید دے کان حوتا سے دے لکتار او سشیاتین سرون دسکو چی فائننا ہم یقین انتو الہا کدون منہا فرون کر دے فمالکونا تکون کی بیدینا البتونا کیتونا حلتا بلس خوراک نشتا خود دقا زکون بوربانی اللہ تعالیٰ قرائب او چی تندور تولیدی مدد جهنم له بهر کوم دي پس بلډ ډسچارج ویني زل یورین او د سماتي ولې دا به یو لوی سیلا په شکل کې اولاد نه بوای کیږي لاندې و مدغه به ستر څه شي دغه به ستر دا به د دوی شکایت دي دوی شکایت دي او به په کار دي فرشتي به جهنم راو بس نه دي پان په ځای راو دا به ګرواي دي دي ګرواي په ځای راو دي نو هغه په کتور شان نشته دا یو سمه دورا دا کار دی الله تعالی د بشری الله تعالی فرمایي چې يتجرعه ولا يكاد يشيء يتجرعه ذکر یو دی هایډریټ شوی نو څه شی ولا د هایډریشن لپاره په کار دی نه پر کوله الله تعالی بیا چې نه کیږي سمه نه نه دا کار دی خو د لاړې بد صحیح سم پوایزن دی نو يتجرعه دا ګډ ګډ پیش کی ولا يكاد يشيء هو دایمه په دې قادر دی چې کیږي ذکر هغه مړای نه چرته کیږي و یا کیه موت من کل مکان و ما هو بالمیت الله تعالی وی دا نه هر یو موت دا د مرګ سامان دی او په جهنم کې مرګ نشتا په جهنم کې مرګ نشتا الله به بچا فإنهم لا كلون من آيتين انت قلون كي دين الهاد در سبقونا فمالعونا فزدقون كي بين الهاد آبين البطونا فيه ثم بيا شوربا سکل شوربا سکل ثم ان لهم عليها لشوربا سکل دي د مخلوط من حميم د يشيدن کي ليكوډ نو کب کم ليكوډ ما تا تو يورين دي پس دي لند دي سپټن دي چار دي ثم ان مرجعهم بیا واپس دي دوی دا لیل الجحيم جهنم ته واپس دي کو دي جهنم ته واپس دي جهنم ته ما تا تو يشوفون بينها و بین حمیم آل چی دا غری زروایت دا دا جانم دا باؤنڈری نا بہر ہے تکم دے دا دا جانم دا گند را بئی گی نو دا باؤنڈری نا بہر دا غری زروایت دے نو چی دا اتن دا ورطا ہو لگی نو بہر بے جانم نا راو بس غری زروایت دا وجعل من رسول مكوك نوزيار عليه دي وجعل الله ويسمى إن مرجعهم لإلى الجحيم أو سؤال الرحمن شوية يتوفون بينها وبين حميم الآن ضد الشكاب هي لدي جهنم أو دغي الرواحي تو بھی طرح تک گئی بجہنم اور درد کر رہا ہے سم ان مرجعہم بیایت ایدن واپس دیدا لیل جہنم جہنم تا انہم القو آباو یقینن بیمندن بیتلاوانا مکار پر بیمندنیو واتینا گمرہان دیسا ہے نو سو سوس کشتا نو سو بیس کشتا رہ دیدے دی مذہب اور دین سوائے رہ دینا جدا دمند فور فادر سے نکلا ہے That among the forefathers that you get are customs day, culture day, reward day. Custom day, culture day, reward day, usage day, convention day. Say, Tanu was a Salifan Bas day. Culture will work, custom will work, convention will work, usage will work. Say, Uli Palo day, Laram Pichana the Manga Aramana. Say, Omatas the way, Chiwaki, that's the Uli Uli day. Alan Chain Santa Allah Tala. پنځو سنسز ورکړي دي پنځه ورته سنسز ورکړي دي ځینې راځي نه پس عقل ورکړي دي د دې سنسز او د عقل نه بعد دا وحي ولې ضروري ده ځکه نمبر اول هر چې انساني عقل دی د کافي شاتي سورس نه دی څه پرفیکټ سورس نه دی سورس ته څه مخکې سورس یعنی انساني عقل هر څه دی نمبر دوره لوګو شي ټول ته ځان راځي مته بذور لوګو شي ته جن او ما اوتی ته من الا قليلا خبر ده ګران نيو خدا چې د انسان عقل اپروچ ډېر محدود او ډېر لیمټ دی صحیح وینډا چې انسان عقل باندې آفت راځي لکه بنور قوتونو چې آفت راځي نو سيو سره عقل مند هغه به ځان د پاره کرایټیریا نمبر دی سبب هغه باندې وته برابر دی اوس په صحیح سبب ان کار کې ټول نو دغه څه کوي یا باندې سانټوریم تروان کوي ها چې کپڑے وباس ځان دی لیونه شو نو پته ولګي چې عقل دا کافي سورس نه دا دغه خبره دغه خبره چې د عقل نه بعد وحي زړه ضروري ده چې عقل د دوه شیانو مقابله نشي کولی یو د توهم او د سپرسټیشن مقابله نه شي کولی دا سپرسټیشن دا بهر تک ته ځي کیته نه ها آیات دا توهم دا بار ته کی دا اوس تاسو پر روان دي صحیح دا وی پر روان دي سپرسټیشن دا توهم ته نه کوي صحیح نو مقصد ہے کہ کوئی ڈاکٹر نے نہ خبا اگر دل لے گوری ہاں گوری کبھی دل بہتر نہیں ہوتی پم کے کدے سے تھی سب یہ بس جوڑے کی صحیح متا تو نہیں پڑے میں پم دو روز تک یہ کام کر اکتوبر کی مام بر کدی اوس نو یو امریکن ہے خبر سره نا غنا تاسو کې تاسو دغه په خبره دایو نه لري چې په خور نه خور کړئ نو ما دې تاسو حالوي دوی نه نن په حلوايي حلوايي حلوايي تاسو حلوايي صحیح تاسو سم ګرام نه غوښته ها ها تاسو ښه ګرام نه ډیر ځان نو یو کو انساني عقل د توهم او د سپرستیشن مقابله نشي کولای صحیح او دیم د ریواج مقابله نشي کولای ریواج ته مولای ورتم سره ټیک کړي که ډاکټر یې ورتم سره ټیک کړي که انجینر یې ورتم سره ټیک کړي کله د دې سب کانسل ته ورته چې راست په دغه وخت صحیح وې د دې شي معاشره نه ده کني ده ګور خدای ښه دی صحیح خو په کستم کې دا روان دي چې وادي دورتي بغړي دي او په دې سره په ټوله دي صحیح نو کله موږ یې غوښتل ها نو بس کستم د انسان له قدره کستم مقابله کې ډېر بد بس غوښتل کی جیسے کی زړه او کله سره به کېږي نو خدای کې اوس وادي کوي دا مولا سره دا وادي صحیح اتا سره خام زبردست په توا چې سوا په مسافه کې ده کوي صحیح نو بس دا دا کا په ټوله بولا نو بس ګړې غار کړل صحیح دا بس چې بوای دا یې نه دي اوس ته نو بتانه نه څه وای اوس وای دا یې نه دي صحیح کر راغله انسان دا پر دې رسان کار دی یاد ها شوي ها نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې راغی دا تاسو کا چې حضور علیہ الصلات والسلام یکدم پټول رواجونو پټول قسم باندې ضرب نه وکړي بلکې رواجونه کلاسیفای کړي درې کټګری بلا به جوړ یو هغه رواج چې 100% کې رواج پیغمبر علیہ الصلات والسلام یې کیپ اٹ ایز اٹ از دا رواج برقرار ساتي دا رواج څه ده زموږ مختارو بلا دې رواجونه خره وایي ومن کی اخذنا ما في اخذ الشهر بدي مراد الكل طب لا هو سيوا قال ها غور ما تراك في زمرا طب تمام تقبل كذا كذا ما في زمرا سي لدي ما يجي بس كذا لنقول لك تلا نقول لك تقسيمه في ليس طب قال كذا يا بابا قلنا لا بس زكي ده قال لك بوتو لو دي لان بوتي تو ده من غير غايا تو تراديشن سي ده لان بوتو ده دي بيزت شيء کلام ګوټه ها دا دیو یو خوشال باور خپل کلام کې کړو سی وی ها وېکې دستا پرې هزار دی چې دستا پرې هزار دی خود دستا پرې پشمار دی چې څنګه دستا حیثیت برقرار ساتي هغه پشمار دی نو هر په دې نه پټه یې سره نو کړه کې وته دا یو مقصد نو نه دا زما دې بس وره دا زما له بس وره دا زما له حیا سره دا زمان دمیتانو دا اغیر نمسو دا صحیح نجکو مریواح دا ٹیکو 100% پیغمبر علیہ السلام برقرار پا دیو اغیر شریعت حصہ ہوگا دیدا اغیر سو گوزر اسلامی شریعت حصہ ہوگا نصابی لگا بلڈ منی سوشی خون بہا قرآن کی قرآن وضیعت المسلمت الى اہلی چی بلڈ منی بور کوئی دا مقتول وارثان تھا قتل خطا کی وشور کوئی بلڈ منی بور کوئی خون بہا بور کوئی نہ مقتول والے اس سے بھی خون بہا نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلق نے تپو سکتا متا سو بہ سو کو لے تا سو یا کھانو پر تو ہیس پسے کر حکم موجود در واسطہ کر موجود شریعت سے کر موجود نہیں سکول اللہ سے کر موجود تو قانون بغیر کام نہ انسان بات نہیں ہے سقوان ہو گئی نو متا سو بسنگ کول پر قتل خطا کی اگر یہ خون بہا بور کولا ویدہ کا وائے خون بہا بسنگ کولا نبی ویستانی کو عبدالمطلب سے اگر دار اکی چیف ہو ناغڑوں میں لس اشان مقرر کر سورہ لس خو خلق دیاؤں کے احتیاط میں کو نگلیجنس او کھیر لس نسک کو زکو لس اخانی دور اگرام اپنا لس قوت دھنے پر گاڑی صحیح بیا شر رو روی لس نسک چکر را دیتا سنو کورا سدر خلق وی اینا کن لینا سنو خان بکن در جیدہ کرو صحیح ہوئے ہاں سلو خان بکم جا پیدا کرو سیدھے اوہ قیمت کب 500 روپے شنو 500 ڈالر شنو کب 500 روپے شنو سلو خان سورا شنو ہاں جس پیٹو مات شنو صحیح ہے ویدا بک نو خلق سٹار نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں زمان کبا شریعت زمان صحیح دغم شریعت او دغا بنیاد دے او بیس کے لخون بہا نور سیدنا پدی بانے ایویلیوٹ کی نور سیدنا بس کی پدی ایویلیوٹ کی دیئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نزبان لے امام محمد او قاضی ابو یوسف او درے ائمہ اغی ویسن شاہ یا درے سو وگانے یا دور سو وگڑان سلو خان یا درے سو وگانے یا پیا دور سو گو پہنے ناغی بانے گئے ایویلیویٹ کے چکم یوشے ایویلیویٹ امام صلی اللہ علیہ فرمائی کے پاس ایویلیویشن دفارہ یوشے اب اگر دیسے سلو شاہ ویمہ والے وارے کیا وہ 100% غلط ہے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کمپرومائز میں کچھ ضرب ہوا کیا ہوا ضرب ہوا کہ کیا ختم کرے لیکن جب اتارو عبادت اور بندگی دسو رہی روان مر سو کنو لاران بھی کام اللہ سے تدلی کرتا ہے چاکہ بس تقو سکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَنْ ظَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ پیغمبر دې چې کله هوا چې راځي الله تعالی پیغمبر طرف دې وایي نه مونږ دا نه پالو ته مونږ خو د پلار او لیکري وایي چې دا روان دي بل نه تبع ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان الشيطان يدعوه الى عذاب السعير نو حضور صلی الله علیه وسلم دا مونږ کې چې یره ټول د مو کو شایې بس یو ګنټه کوي دې چې زمو ګټه دې چې انکار نشته دا روایت خو په خپله او دې ما روایت چې هغه پارشلی ګډه او پارشلی به صحیح صحیح خواه او صحیح صحیح بدل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغلی فام صحیح سوکر اس لائے لکوا دو تو دیدر واجب سو سو حضور اور سڑی او مادار سڑی سب رحمان بات ہوئی انسان رحمان تو ہوئی چی زور اور سڑی او مادار سڑی دا آمد طبیعت مانے والا چی سور اصدی بے کولی سنی میں چھوڑ دا پارا نو اصدیر دل گوڑ دی خبر ہو کنی دیوین ازیاد کنی دا عذاب صحیح اگر یو وحیم بن کولو دیو بران کام سبلخان سبلخان دیئے رسنو نظر اور سڑی اگر دم رکھ دے گو نے تو سمر میں نبی کو تو لیا وا وین زور اور سڑی کہ پاو یہ جو رچا پر نو کو بہلا کے تو جدا سما اگر تو خاندان انکار نہ شکو رہے دادا بھی لائے تو کسی اما اللہ یا زور اور دے صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جرا گئے رسول کو کو کی لو تو خود پتہ باندې دالے میں شرکت صرف سلوڑو پورے سورہ پورے کی تو انفارمیشن صرف سلوڑو پورے اگر ہم کنڈیشنل کرو کہ جسٹس بکے وقت انصاف بکے وقت یوا دوائے مدا چیدائے دا خسی و داغی دا خاندان پا کنسنٹا و مردائے بانے میں اکوش کرو جستا خوال سو پوخی داغی بیائی تا خوخی یا منی پوخ نا خود با حمیل دامن نای خدا سو فوکس کو لنشن درائیم داغ خلکو خود تحیل دیو رائیت کرو ای سوشل رائٹ نو اکنامیکل رائٹ نو میراث کی سنوا اس شے نو شریعت اسلامی ریفارمیشن انہ یقینا تو ہے الف آبا مرجلے و کاران کا پر والینا گمراہان فہم حلا آثارین دے پنشان ہوتا ہوئے بارے یحرہونا مندے والے یحرہونا پاغیز بلوش تاز بلوش داگئی کو فوٹ پرنٹ مانے دیز بلوش نو رس سوچ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ يَقِينًا گُمراہ شو مکر ذیلا سر الاولین دیر بن خلق ولقد ارسلنا یقینا لیکن ذیلی منذرین یربو کی فند تو گورا کے فکانا سرنگ شو خاتمة المنذرین انجان کا باغ چاچ چالا وارنگ ورکنے شو وارنگ ورکنے شو کہ تین روکی تکیر آتی تینی ربی بطر کس طرح سے چدا په حالت الله روانه د دې ګورې الټیمیټ رزلټ په تبعی وی نو دا وارنې غوړ او په الله وایي چې پیغمبر وارنې په وکی له کوم خوب ستر بلان دی یو صحیح موږ پښتو ته وایي چې یا الله پند ورکا یا دې سي پند ورکا او چې پند اخلي نو له شپې یو غټ پند ورکا دا پند ورکا د شپې یو غټ چې دا ورنې کوي صحیح کله پند نه دی نو پیغمبران ولا پند ورکو نو چې دې پند نه ورکو نو خپل پند ورکو سره صحیح الا عباد الله مگر بندگان دا الله المخلصین او بندگان چې منتخب شوی الله منتخب کړو ولا ابنا دالا یتیم تاوا کړو نو علی السلام فل نعم المجیب سوا ورک نو علی السلام سوا ورک کړو شو نه نو یو کم دې شو پیغام آیت نمبر 21 نوال قال تپوس ما خبره نمن او لږ وخت قوم نه 950 کال دا غریب بنیا 950 کا روز او شپې ته نه کتل باران او ورځې ته نه کتل طوفان او وخت ته نه کتل رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا خدای ما ګور شپې به نه نه کتل تا دې دې را کړی زه یو یو کو سپور ته سر سر ته تل او یو یو ته مې دې کړل نو صحیح صحیح خبر دې درا په پلان نه سو کال کې زماده تجربه شو چدا سړي دا قال نو خر رب ان حسوني دې زمانا فرمان کړدا وتبو اتباع کړدا من دا چا دم يز دو جن دې دې ذات کړیا بلا ما هو ان دو ما او اولاد دو الا قصار مگر قصار په اتباع هغه دې غلامانه دې کې کړی درس نو ور زمون ټول مالدار خو سروا ته کروان چې اي دل زیاده څه تاب جلوان جلوان گروپ جی اے جلد جاتا دا جی اے مال جاتے دی زما فالو ما نفالو کئی اگر کسی جلوان وَتَّبَعُوا مَنْ لَوْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُوا إِلَّا قَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا او ایک دی تدبیر جوڑ کرو دیر روی تدبیر انو علیہ السلام و السلام اسسینیٹ کولو دا پارا مختلف تدبیروں میں جنی سے بھی بسنگا پاسکی ومگرو مکرن کبارا یہ مانا کوئی بات ہے اور دیں ومگرو مکرن کبارا ابھی دے تدبیر جو کرے دیر کرے تدبیر اللہ سرے شریکان پیدا کرے دی وقاتل دوی ویلا تدرنا لحتف ویسا ورسا لکھتا ہے تو یہ والی دعوت رکم دا دلی ونی زامن چیو برسا رکینی ویسا دلی ونی خبرہ ممانے نتا کورا وکی ملے فلو خدایانو بانا دین پارتی ہے دا دې کتاب ته وایي چې یو خدای دې ارس کولی شي دېګه پاتې یو خدای ارس کولی شي دا یو کار د پاره ځان د مستقل خدای دی وقالو ذو لا تذرن چې مپرګ د وای علی ته خدای یا پر و لا تذرن پرګ د وای ودن و دا یو خدای و لا سوا من سوا دا یو خدای و لا یغوث ان یغوث و یعوق ان یعوق ونصر النصر وقد أضلوا كثيرا أذيك بيان مراكب ودير خلق ولا تذر الظالمين إلا ضلالا تصدي قولا ديت وي إنا في زنب من جانب كيس وي إنا في زنب نو عليه الصلاة والسلام داس غريب تردي مرايا نوي ولا تذر الظالمين إلا ضلالا خلايا دي الظالمان لك فهيس شيك سوائد جمرائنا برشي ولا إجابي نوري جمرائنا شيك نور گمراہ تھا کیا کیا کر رہا ہے صحیح کہ منا تھا کہ وہ کر سو اسلام بستی سے رہا چلو یہ خطلت کا ہے ولا تذ الظالمین الا ولا مما خطیات فسبب گناہ مود اب خطا گاہ بھی اور قدر پر پیش فقد خلونا را خدا کو پیش ہوتا مان اللہ تعالی وہ علیہ الصلوۃ والسلام انت آواز کو من ولا آواز قبول کر واپس پر سبق کرا دا یہ آواز ہے ولا ادنا بنا یتیم انت آواز کرو چا نوح علیہ السلام فلا ایم المجیبونا سخرس تا اجابت کو ان کی امونگا سب پانے کے ریسپانس مور کو اللہ وہ زمرہ خب پانے کے ریسپانس مور کو چیہ لو کہ اس سوپری میں بھی ماولیوں کس پرینا خدا اگر میں یواز دوی نا دوی بیلڈنگ کا ماں پستر گبر دے دوی کورونا کل رسلی چانا دوی نفرت کی جی چی دا اگر پورتا بوری ہوئی دوی تا ہے دم کے ہونے صحیح ہوئی گیا مکی پاس اگر سمون پکلی کیوں سارے ہو خدا ایسی وہ برس کو مجھا گئی ملے کو وہ اتدا کے بعد دانا چی بچہ سروانا شو نو کدا ہم ہر بیلے دن ڈب لے میں نفرت دو جی دا اگر دسترنا بھی ہم نفرت کی دا صحیح نور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدای زمال دوی خشت دوی دے دبر دوی دے گٹے دوی دے پلو دوی دیوانہ یہ شے کے پر نو بس لے کے دا سے پاس سیلا بھر او کے رسول اللہ کے پر آواز نور علیہ الصلوۃ والسلام تے شے پن کر رہی میں ایک شے نہیں ولا ادنا بنا نو فر فل میں مل مجیبون سخرت قبول کر کروں کیوں گا ونجینا ونجاب کر کر من الكرب العظيم ذوي مصيبت مذوي مصيبت يا خدا کا طوفان یا بھی مصیبت دا قوم خدا بلکہ طوفان دا مصیبت تو قوم وجعلنا او كذولهم اولاد ذا الباقي باقي فات کے دن کی وترکنا عليه ام في قدن ولي فلا بان فلا فينا پر تم کو اس تنو جنریشن کی سمو پر جنہوں نے اسلام کو لاؤ اللہ تعالیٰ وہ کی ہسٹری کی بھی تاریخ کی انسانی تاریخ کی مدد پہ حوالہ میں بھی رکھ سکتے اب اگر سلام علام من فی العالمین کہ سلام کی نوح مانے دمخلوقات میں اور اس میں جو نوح تو فوراں سوائی علیہ السلام اللہ وہ جانے وہ سنت کے دا زمان مقرب من دو چھ مرنا بعد دلو جو بیوی اور چھ نوح اقلی نصب وائی علیہ السلام نوح علیہ السلام انا كذلك ايتنا المدارن نجز المحسنين بدور كوني كارو خلقنا انه من عبادنا يتيما ديو دبان دغان سمونغال منير مؤمنا وسطا ثم اغرقنا الاخرين ابيان دغل كل نو خلق وان من شيته ايتنا بدل دنو عليه السلام نوله ابراهيم يتيما ابراهيم عليه السلام دنو عليه السلام بدل سلام ذکر وی فکر یو د ټولو پیغمبرانو ډرا یو وا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون الله تعالی بن سوی انبیاء دا انبیاء او تذکرہ کوي نو بیا رسول ته وي تاسو غواړئ چې دا غواړئ څو ملګر مونږ چې دا نه کړو دا زموږ د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د اسحاق د اسماعیل د یعقوب د زکریا د یحییٰ د شعیب د لوط د هود د صالح د موسی د عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات نو څه مونږ غواړو دا مونږ دې کې درې مونږ چار پټه یې بلان الله تعالی ول داستا سره دا الله تعالی مونږ دې ډېر کې او چې قیامت دې سره وځي پاس وإن من شيعته أن تتلذذ إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه فكدر تلك يقبل فرودكارك بقلب سليم فيوضع سجربانه كمحفوظ بشرك ونارون هذا سلو قلب سليم آغا توي كده سليم من روحاني أمراضنا من محفوظ لسنا روحاني أمراض ذكر ذلك أمراض روحاني دار المادية وجسماني أمراضنا زياد مهلك یا ذرا کوم مو چې ډېر کې شرک وي سړی تباہ دی چې ډېر کې حسد وي سړی تباہ دی چې کینه او بغض وي پکې سړی تباہ دی چې بغض او کنجوسي وي پکې سړی تباہ دی صحیح چې غفلت او لاپرواہی وي پکې سړی د ټول روحاني بیمارۍ دی باندې تعالی وي د ابراهیم علیه السلام له ټول بیمارونو محفوظ وو اذ جاء رب او کده راتل کړو پروردگار پرتا به قلب سلیم خود ساختہ اگر کا حالہ آیا خود ساختہ خدایا نہ دون اللہ بغیر اللہ لا تريدون تاسوال فما ظنكم تاس سخيال برب العالمین اب مالک المخلوقات فات فنظر نظرا في النجوم اس نے کہو دوی دنا تقاضا ہوتا وہ خبر پرے دا خبر Preda, yes, living in Rome, do whatever Romans do. If Rome chose it, no aas atawa, che do ye. Che Romeyani. In Islam, man, spray khabar preda, bas ghani sa. That is insanon kam zhuriya. That is it. Insanon kam zhuriya. Yes, che do whatever Rome do. Why? If they are wrong, then I will do it. I will never. Din de brahma islam, Allah ta qaza ufra, preta sa lila kare khabar preda. اس طرح خلق کو یو غاڑے دے بلا غاڑا ہے طرح خلق کو یو غاڑا ہے تب بلا غاڑا ہے مطلق ورم ہم سرشا فلانا روزمان جمعوں کے اگزیبیشن دے تشہ اگزیبیشن دے انوال سالانا میلا مجا اگی طرح سر لاش ابراہیم علیہ السلام سے ایکسکیوز لگو اور دوئی عقیدہ فسبانا کا اسرال ہو جیبا دیا یہ اگیدہ فسبانا فائل منجوم بانے لیے عقیدہ وا نظر قوم ابراہیم علیہ السلام اصل دوئی جب فکر مطابق بس اسمان تو کہ اس طور تھا کہ ان بھی سفین جو بیمار جو سین تری دا ائیڈیا واسطہ چکن یقینا بس طور دا فکر نہ دماغ میں کلا جس بیماری ایکسکیوز ہی پلیز نہ بن لے ایکسکیوز ہی اب رحمۃ اللہ علیہ السلام کو پلین کرو کہ تا سن دی شار نہ مزے زبر دم تا سن بس ان کا تے تیار ہو گا صحیح نور نے تے بیمار خدای ابراہیم کرو نہیں میرے علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دروغ نہ دیوے علیہ الصلوۃ والسلام علماء فرمائے ہر اس نے صدا کرو سے مرد نے کہ کدی بیمار بھی روک دی صحیح مگر ٹول نہ ہو لے کہ وہ سر روان بیمار ہے کہ مرد روان نہ مرد روان نہیں کوئی ارادہ کنا جوڑے کنا جوڑے کڑا کی کتا جوڑے فانا ورا نظر طرف فی النجوم دیو نظر واچ و مستور فقال بینی سقیم و یقینا زبیمار فتولا شیخ دے بولی ویدرا نظام مانا جی دے راہ ویدہ اللہ پختو ویدہ قرآن ہے قرآن کی تنہی پشتو ہے کہ پراغ الہ آلے دین دے راہ لے معبودان اسنا جانا دیتا فقالو فقالا مصور دے راہ بیچ بطل دے میں دیتا ندہ تارون دے دال واغان وہ دکھیر رہو دو پکو وہ دو ترخو زکنی وہ دے قرآن سے رمش دے ندہ ملے لارا تو لو رد بے میلو کا واپس سے برا کر نو نیک و اطلت آئے والد خانے دے چې دا شی به قبولیت شوی دا شی نو قبولیت به شوی نو بار ان پاپ راتو برابر شي نو دوی کولره ملي دا الله تعالی نه کوم ځای دی نو خدای مو واجب مې پرې پرې صلاة و سلام یې بار خانه ته راغله فرغ یا علی ولا خدایا نو دوی تا ان دا سره تاو دی صحیح او سلطان ته سره ولاړ اتان نو پرې هرڅه پرې فقال ابراهيم و الا تاكلونا تسوين بينا ابتان تقول لي في فراغ تقول نو ساري بوتان بوتان شو جواب کولش ما ابراهيم زين خبره و ما لكم پتا سس بلا دا لا تم سے کونا خبر لي ما لكم لا تم تقول خبر ولا بس فراغ عليهم شروع يقبر شروع قدوي باندې ضربن دو هلو بليدين یمین مانا لاس شیل آس اد یمین مانا قوت یعنی یو یو گزار میں اوکو دلام سر ات تا درس یو قدائی سرے والے بل قدائی لاس والے بل قدائی پے والے فرام آلین زربن بلیمین فاق بلوئی بیل یزی فوڑا اسے برائی میں حضرات و السلام کو دمرا سپیڈ کی داکار کو صحیح دیکھو گورا سڑے کی بس کی ناس یا پر ٹرین کی ناس او دا ٹرین زی نو د ټرین نه د بس نه بار چې دیونه ته ګوري نو ته وایې دا ټرین ولار دی او دا ونی دی پیداس ته وایې دا ټرین ولار دا ونی دی به په اسلام د پرتې ده ته روان مګر چې ابراهیم علیه السلام ولار او دا ځای او سلام کوي چې په تل روان کې شو نو فا بدو اله ز فونا دی او د کېدل کتا یا ز فونا پر کېدل قالا تعبدون ما تنحتون فا بدو اله یا زکون دیو مانا خدارا چی دا خدایان دتا دمرا تیزای سر روان بکی در دمرا زکر دے دمرا تیزای سر روان بکی در غیو سر روان بکی مالا مثال دے لپار کر او دیو مانا فاقبلو ایرا ایدا فوندلو ایبراہیم نا یا زکون آیا سر روان من دے ورطو آیا بس غلی دور آنگا وہ داد سوکل لی ونیا قارا دو ایبراہیم دو ایدا آتا بدونا آیا قاس عبادت دو ایما دبر چل دبر سنترا کی کے کا کیتا گئے او سشے دی جوڑے دی عمل تو یہ ہے یہ عمل تو نہ تبر سے عمل اللہ تعالی نے قوم صالح ذکر کی وہ تنحتون من الجبال بیوت الفارقین تاس ورن کنے اگے کے دند بنگلے جوڑ کے او دا دې کار ته تاسو به ماهران دي اوس هم چلا شي او دا ویا بنگلې او کوئی پدا غرو کې ګرنا حیران بشي دا کوم قسم په خدا انسانانو ته پیدا دي چې کوم انداز ته د نقشه نگار کوي په کوم انداز باندې یو ډبر او خپل لري جوړ کړی صحیح او په کوم انداز باندې هغه ارتش جوړ کړی حیران کړ شو بلدا قالا تعبدون ما تحتون ایت عبادت کوي دا ربانو چې په خپل پلاسونه ولا بنیان مانا سٹرکچر یو آبادے یو روز تنور جاوشی پتہ ہے سورہ گدہ دلن سورہ گدہ وگد او آگے دلن گولا سیو او پاگے اون واچو او دے پر او تاک سینا او آگے سٹرکچر کی جن کرو فارغ نو لو بنیان فارغ در جفین اول سویدے پبلی دن کو فارغ بہیر کے دوی ارادو قدر ناکام کو تو ابراہیم اور کی خودو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بچ کرو اس دن آباد ابراہیم سو کو الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی ذائب الى رب سیادین ابراہیم علیہ السلام انی ذائب یقینا زبزل کے ما الى رب پروردگار پر جانب تا سیادین دا اللہ رب ابلی او زمار باما تراو بخا من اسوال دینا دنیکان و خلقنا یو بچی نوز در دید ایک مناسبت در ابراہیم علیہ السلام در دو واقعہ دادا چې د پلار دا په اولاد د نوح علیه صلاتو و سلام کې وو. قران کریم نوم ذکر کوي آذر، او اولد او نیو ټیسټمنت هغه نوم ذکر کوي تاریخ یا تاروخ، تاریخ یا تاروخ. نو دا یو پراپر نیم دی او دا بل نک نیم دی. تاروخ نک نیم دی، آذر پراپر نیم دی. بیا دا آذر په زمانو د مشر نومو حاران او د کشر نومو ابراهیم. د حاران بیا یو دیو لوط علیه السلام. ابراهیم علیه السلام په داسې ماحول کې پیدا شو چې پلار بت تراش، بت فروش او بت پرست. بت تراش فابریکه یې لرله، او بت فروش بت چې فابریکه یې لرله ځاله خو نه جوړه فرسول خدایان. او بت پرست ابراهیم علیه صلاتو و سلام چې څنګه ټینیجر شو. بلله سوره انبیاء کې الله تعالی وایي لقد اتینا ابراهیم رشدو من قبل وکنا به عالمین، چې دلته ما د بلوغ نه وړاندې مچورټی ورکړې وه. دلته باندې شوی نو چې مچور په خبره پوهېده. نو چې څنګه ټینیجر شو نو پلار سره خبره شروع کړه. وایي قال ابراهیم لابیه اذرا تتخذ اصناما الها انی اراک و قومک فی ضلال مبین. دا څه دی؟ دا څه دی؟ دا د کانو تیبو د ډبرو بندګي او عبادت کوي. دا وړین نه ویل صحیح نه. ابراهیم علیه السلام ته لار تر دې حد کو سچ ورته وی اراغب انت عن الهتی ابراهیم، یا ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنک واهجرنی ملیا. ودا خبره بس ده. او کدا خبره نه بس کې نو زبد په ډبرو باندې سنسار کې مړ غلی. صحیح نه. ابراهیم علیه السلام دوی چې دعوت شروع کو د خپل کور لا سره خبر او کړه. او دا دعوت د کور نه بهر هم چلو قوم سره. او د زمانه بادشاہ سره چې دغه نامه و نمروز ابن سرخا. د دغه دی مهم او د مشن چې کله بادشاہ ته پته ولګیدا هغه دې گرفتار کړي راغلی. نو ابراهیم علیه السلام ورغی نامو ورکه تس مهم چلے گی یقینا وی اغسده وی زخلق رب تر اپنا بلن وی رب سوکتے وی اللذی یحیی و یمی داغل ایسی جبندی کول امرو گی ناغون دوقی بیان راوز دیوی مرکو بلی رہا کر خلاسی کر وی داکار بن کن نظام خدای یمی. ابراهیم ورکه بیانو خدای دا مشرق نا نور راکی غی روزانا تی دا مغرب نا راکی دوا خوب خیل کل لذی کفا سڑے لا جواب شا. لا جواب. ابراهيم عليه السلام بل غياو دا مهم به چلو. او لکه څنګه تاسو معلومه ده چې حکمران مې شدا سکی چې سړی ریکول واړي په یو طریقا یا په بل طریقا چې کیس به جوړ شي. صحیح سر کیس به جوړ شي د بغاوت یا د هایټریزن یا د سیجیشن سم مختلف قسم. صحیح. ابراهيم عليه السلام دنکو مالا قصدہ لیتوئی ار تا فعراج پیدا ار پر یہ خبرو کی تاسو یو منطقہ آسدہ دیر اپرائزنگ دے پکے محافظت الانبار ہوئی بیتا محافظت الانبار. نو دقا محافظت الانبار کی یو کلیو ار دے پانے کی پیدا او دا کاؤنٹی دا کاؤنٹی توئی بابل سوئی ورکا منگا کابل دے دا بابل دا تر زامن دے یو ځای مور لګېدلې بل ځای مور لګېدلې. بابل کې مور بابل کې مور نو زه بابل ته ورغلې. نو بار ته دی په دغه بابل منطقه کې دغه ار کله ګانې ابراهيم عليه السلام کړې دي. نو ابراهيم عليه السلام ته د حکمران وې چې زمونږ یو سالانه اګزیبیشن او نمایش لګي ته به مونږ سره ځي اغې دا ځکه ته زمونږ کلچر مخالف دي دهشتګر دي. نو د کلچر مخالفه ته د شګر دی. ابراهيم عليه السلام ورته د بیمار ما په درنه ورته په فکر جون فقاله اني سقيم. د دوی عقیده وا په استرالوجي باندې سبانه په صور باندې استرالوجي علم نجوم باندې. ابراهيم عليه السلام سره د دې مطمئن کول لپاره چې برکت ورته اني سقيم زنا جوړه. نو په ظاهر کې ابراهيم عليه السلام ټیپو نو باید چې ته مونږو چې ابراهيم پیغمبر دې دروغ وي نو دروغ نه دی ویلي فقال اني سقيم مفسرین وای هر هغه سړی چې مرګ لانه یې تیر کړی بیمار کو دی صحیح چې مرګ لانه یې تیر کړی ټول بیمار دي لیک روغ نشته صحیح نو فقال اني سقيم نو خلق ولال او ابراهيم عليه السلام راغلی او صبر راواله یا یو مارتور راواله نو سلج دې انو راغره دې لوی عبارت خانه تا او رضی ابو طالب راتو چاله سر مو چاله ناس مو چاله پیواله ټوټي ټوټي کر او یو پکې مشر هغه پکې سالم پر او دو او صبر هغه ورمانه کړو چې دې کله واپس راغل لوبه لږه عبارت خانه تا ومن فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين دا نو خدایان چا ټک سترې کړی خدای ټوټي ټوټي کړی صحیح نو چا پکې ریپورت ورکړو انټيليجنس والا چاور سارندو چاور سارندو سارندو یو ریپورت ورکړو وې سمعنا فتن یذكرهم یقال له ابراهیم ورته لمون د خدایانو مطابق به هميشه یو ځنی غلطه پروپاګاندا کولا دا هم د ابراهیم نو هو قرانو یې فاتو بی علی اعین الناس لعلهم یشهدون دی وی برینګ هم تو جسټس ورته اذا دا وی هیستری ریپیټس اټس وی برینګ هم تو جسټس چې موږ دې نمونه عبرت دی نو دې جسټس تر اوسه دا نمونه عبرت جوړه لپاره دی راوست فاتو بی علی اعین الناس لعلهم یشهدون چې نمونه عبرت جوړ دی جوړ دی راوست ان چې راوست نو ور کې ورته واقع تفسیری دا ابراهیم علیہ السلام اللہ تعالی دا اور نبچ کر محفوظ کر وقال انی ذاہب الى ربی سیادی ابراهیم علیہ السلام ہوئی ویزوس اللہ طرف تا حجرت کو ارعا نا قیف ریخ ہو دا داولی کر دا اور واقعین بعد ارعا نا قیف ریخ ہو دا اولار رائٹ بینک کا کم دا رائٹ بینک کا فلسطین کی اور ابراهیم علیہ السلام مانا سبت بانے کوم ځای دې ډیره شو تر اوسه هغه ځای ته وایي الخلیل مشهور خار الخلیل دا په رای باندې او دریا یعنی دریا اردن د دې کمپلیکس باندې دې نو په دغه باندې د دور راو حضرت نوح علیه السلام هغه دعوت کړو صحیح نو هغه په رای باندې کو او راو په لګ باندې ابراهیم علیه السلام به اولاد خدای دا هغه نامه دا سارا خو بچې نو الله تعالی ورته حکم وکړ چې دې دانا مصر ته یو حجرت وکړ نو دې مصر ته راو په مصر کې یو حکمران دی هکسوس کینګ ویوته هکسوس هکسوس معنا هارتس نه صحیح هارتس نه چوپانا نه چوپانا او خاندان هغه بادشاہان نه هغه بادشاہ بدتمیز غونې سړی و مسافر کړي او سپینجر دا به ځنی رکو نو که خدای ورسره و نو خدای به ورسره و ابراهيم عليه السلام ته دا پته ودا ابتلا نو خدای ته ویل دي بادشاہ او طریقه دا که خدای وي سړي ته خدای زوی لای او که پته ورته ولې چې دا رور خور دي بیا خور تېس نو وې ما نه بم ته پوس گئی د دې کارندګا اتا نه بم کې تو ته دا زما رور دي او زه ورته دا زما خور دا خو با په دې هر سارا هغه د شکل صورت ته دومره شاهد کوا چې سره دې هم بادشاہ صبر مشه هغه ته لاس اچول وروسته نو چې لاس ته ولې ورڅ نو مکه کینګ مکه اونیس دا حرکت دې واره وکړه او دې واره سره دا واقع وشو نو دې پوښي دا خلق دا مقرب عند الله ته الله تعالی ته نو خلق نو دې حضرت سارا دا خپل رويرا چې دا په نور دی ولې لکه دا بادشاہ او اولاد او خپل رويرا اډاپټ کړي دا دې نام دا حاجر اولد ټیسټامنت او نیو ټیسټامنت ورته حاجر اچ ای جی اے آر امنګ ورته حاضر وو اچ ای جی اے آر صحیح نو دا ورته خدمت ته پاره ورک او دا جن شنه نو سارا چې بوډا و ابراهیم بوډا والے صلوات و سلام نو دی ورته ابراهیم کته دې سره نکاح وکي شاید چې الله دې آباد کړي ابراهیم علیہ السلام سره نکاح وکړو نو ابراهیم علیہ السلام هم ورته وکي 83 دریاک نو دا هاگر دا پا اسماعیل مانے پریگننٹ شو اس مجر بودھائی چو قتل چدا کشر خود زوی لڑکی زوی مورکی نو دا خود خود طبیعت تے جا چا تبر دا شکل نو جنگونے شو ابراہیم علیہ السلام بکور تراتا ایک وڑا اوپا جنگ صحیح ها ابراهيم عليه السلام سارا تاسو کې ګوره خطر کوي ما څه وځم کو دا خطر باندې دا وعده کړی نو څور سر څوک پریزم وینا پریزما وېڅو کوم ورته وېدا دې تا روانه کړ او بویدا وادي مبارک هولي وی یا سیکنڈ وی مراد مکہ دای مکہ کې پریږه او مکہ دغه زمانہ کې شهر نو مکہ شهر نو ایون بیت الله شریف داون سب مات ګور پروت بروکو بیت الله بروکو چې د دیوال دور او ګاډې چې تل ګوړې ولا صحیح نو ابراهیم علیه السلام دا را روانه کړ صحیح داوی دا پاتې دې بچې هم پیدا شو نو دا نو پیدا بچې او حاضر هغه هولی لینڈ نه راوست وکړه دې سره یو واپس بیا هولی لینڈ کرا الخلیل نو دا الخلیل نه روان کړ د تیراو پر مکی معظمه کا دا چې کوم ځای باندې زمزم کوې دې دې باندې وړوونه دا یو پرکوټ باندې ابراهیم علیه السلام دا شدا او زوی دوار د دغور لاندې کې او یو بسکن بیگ یو بیگ دورا لیکن فرمار دیگ او بل بیگ دورا اگر کیوں دو گئی مشکی وردمون گئی نو دائی وردن پریخ ہو در ابراہیم علیہ السلام کے روان شو واپس اس علتا انسان نشتا زون نشتا وبل نشتا اچھے نشتا نو حاجر وردسی پاسے دا ابراہیم پسی آواز اکر وین الامن تو فوق درا من چاہتا پری دے ابراهيم پښاونه کتل عليه السلام نو حاضر او تو به آواز وکړ بیا موږ کتل درې آواز هغه کانټیکټ بدل کړ یا یو څه اسلوب بدل کړ وی برای کا به امر الله دا چې موږ دلته پرې دی دا خپل فیصله کړ الله حکم دی ابراهيم علیه السلام ورته دا پښاونه کتل به امر الله دا الله حکم دی نو په خپل حاضر اغم چان آرام سا وی بایدن دا یزیعونا چه دخلی حکم دے بیا مخلی من زیگئینا کیا سزا نیبرای میرے صلی اللہ علیہ وسلم روان شا حاجر و اپس را نقل بچی سرا خوشی دے روانو خوشی دا سی پوائنٹ ہو رسی در چه آل تنبیہ دا خیلتا و تنف کاری دا نو اسو اپس او قتل بیت اللہ طرف دا او دا دعا اکتا ربنا انی اسکنت من ذریتی بوازن خیلی زی طرف عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون چې خدای ما خپل اولاد او خپل فیملی هغه په داسې وادي کې پرېښودل چې شینډکې پکې نشته خو د دې وادي برکت دارې چې دا ستا د بیت الله وادي دی ستا د کور وادي دی او دې لپاره یې پرېښودل ليقيموا الصلاة چې دې د لمونځ پابندي وکړي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وی د انسانیت ضرورت ای طرف تر آگے کسی مخلوق فرام آل اراؤن دی خطی تر آگے تا دی ابراہیمی دعا آسار رہے صحیح مخلوق یہ قیامت ای روکا یہ حج رکھا سو کوئی عمری لگو دیکھا ہے کہ اخبار کو رسل مکہ معظمہ کی بیگا پیندل لسنا کی خالا یا سبحان اللہ اویدہ سے مدینہ من رہا ہے اللہ چھو اجتمع شیئی دیا سو خیمت صحیح نو دا دعای اوکلا وی وزقم من السمراء بلکل هر قسم میوی و پروویجن فووائد کی لعلهم یسکرون چی دیستا شکر ادا کی صحیح نو ابراہیم علیہ السلام لارو اس دور رضی دری رضی عرض کی وی او بقلا سکتے گرم وطن او صلی اللہ حجرہ سرا نقبل بچی تی کر شو چی دیکھ بل او تن دینا مرد اسی نو سشیخ نور نو او دغبو کنڈاک کاری کی او صفا یو مروہ والا گلو نو دې هیڅ تاسو په وګړو کې تاسو کې انسان په نظر راغلي لکه یو وګړو په وړاندې نو دا دې هیڅ تاسو راډا شاپیر یو کته انسان دغه سارا کې نشته نو تاسو راکو ده نو روانه کړي مروا طرف ته اوس په برابر سره وګړي دا ته ټرک باندې وځل شي بدلې مروا طرف ته دا چې بکته کوشش دی به دا شي صحیح نو دا چې صفا باندې ولاړو نو د اسماعیل کې کتل او د مکه باندې دا وړاندې لاندې پروت او دا سهارا و دی سرداؤن فکرو سا سهارای زناور را نشتی بکیو نو کنی خوشی دانا ترنگ نا کلی جوا نو دی دونا ہوا چی دی ترنگ نا ضرور و اوزم دا بکی را نشتی آگی آگا دونا دی خدایت دوم را خوش شو چی مون تو ویل تسای کنی دو بوئی صحیح دا خود دو دی وی سری خود را درام شوئی دی زکر دا خود دو پار دا دا حیاء حیاء کچی دو وینا غیر نارمی واد کئی او نو کبی آگا لگ زائی کئی آگا ایک دوه نو مروات او خطر الته او قتل دا چکر یو زره اوله ګوري سو انسان او په نظر را نه او قوم دل چدا کله مروات لاړه اخري نو سشر شل आवाज وګرځي اسماعیل السلام د خوان او چې وی قتل نو وی پر ایتو ملکان یو پرشتہ مې وکړه چې د خپل وزیر په زور باندې اسماعیل یې په خواږه وو صحیح او چې په خواږه وو راته شل شل आवाज باندې اوپر اوتی نو ته حاضر بس دی وګو ته رامن دا والا او دا سکانی شي ور راځولې او ورته یې خپل هیبرو کې زم زم زم فکر دی چې بس هیبرو زم زم زم زم هی سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ چې دا وګړه دا غریب خپل بشه او ما ته په اوږه ضرورت دی کانی شي دی ورته ما کول حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زم زم هاجر دا زم زم سٹاپ سٹاپ نه دا کنه نه وینا بلا وجه الارض دا به یو دریا ورزمتي موخه پای صحیح تو خرج ہے اس کا اپ کڑے صحیح خدا کے اولے سمندر دے تیرے خط دے دونوں اخلی زمزم کا خط دے دونوں بخ یا کم تربائن جو کر پوری کم قیامت و باہ تربائن رو بس اجر یا کم بے درے گے دن یہ رو انسان آرد استعمال ہے صحیح اور دنیا رو ٹرون لزیاد ہیل بھی باشا دنیا رو ٹرون لزیاد صحت مند واشا یعنی فنور صحت مند و صاحب رنکنگ واٹر کی دول میگنیشیم اور پوٹاشیم اور آئرن اور فلان اور فلان اور فلان دا ایک فکری ملے گرامی پہ یو یہ نمی صحیح اور زمزم کے 200 ملے گرامی زمزم کے ڈاٹھوں سے چھوٹ سے نسطورے 200 گرام ملے گرامی 200 گرام نو دا دنیا رو ٹھولنا ہیلپی بات او دے وجہ حدیث کے علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھت سڑے خوراک اور سرم نمی لائی گی اور صرف زمزم کی دا پورا نیوٹریشن پہ اور تے مزر رضی اللہ تعالی فرمائی سما بکلا تے بکلی ما سورہ دی اسبی تے بیت اللہ کے نام سمجھ میں نہ پڑا صرف وہ اس کے لیے ما دا کرے دل کی احساس نہیں چھے صحیح نو تم جسڑے طواف کی او فست لے سی بیا جڑ بس راشیو زمزم اس کے پیغمبر علیہ السلام وہی دشتیاں چل دی اس کا پنو خلاص کا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی جان دیر میں ڈک رہے وہ زمزم کو وہی جزان تو لے ڈک کرے او خدان اللہ او کیا دعا ہو کا اللهم ربنا آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء خدای نافع نفع بخش علم راکی قبول عمل راکی پاکندا رزق راکی ورزقا طيبا وشفاء من كل داء ده هر قسم روحانی جسمانی بیماریوں نا شفاء راکی او حضور پاک فرمائے کہ ماء زمزم لما شرب له زمزم بچرے فکما ارادہ اس کے اللہ تعالی پہ ہمیں فائدہ مرتب کریں صحیح او ما بخلا زمزم دے علاقے جو قصد یہ ایک یوم مالدار سر ان دا وضوئی ہے گردی فیلیر طرف تر رہا ہے نظرے گئے خطا اور اکرام اکرام اور تم میرے سے رہا ہے نمار دیتی ہوتا ہو و یہ خالص مخلص نیت پانے دا رمضان کو تین کہا دا بچے دا تر روزا اور میں دا خوراک میں زیادہ تر بچ ساتا بس فروٹ ٹوٹے اور سور خواہ اور بس کی اٹھیں کی جنو ہے اور بس کا زمزم کا تو خدا شانو چاہے عید نباد رہا ہے اور ٹیسٹ ہوگا گردی پچھے ہوگی صحیح نظر ہمارے دیکھے بس کے ارادہ رشتہ ہوگا جنہاں دغه سره نزیو کنه صفه کاری دا کله کړو ها سمځي بیا به لې شي او خبر نه غوړو ها زر ځای سره د شنو شنو سره او دا ارت سره او مشکل کړې نو باب دې دغه وو حضرت حاضرې دارا محفوظ کړې او دغه مکه مو زمدا سره وا چې د دې د شمال طرف ته قافلې به تیرې کې تجارت کړي نو دغه په څنګه با دوی کله اوس پنی مم پیرو نا قافله والا ته یمن نه او قافله را روانه ده د قبیله نامه ده جرهم ترای نامه ده د جرهم ته یلته قافله روانه وه او دوی چې دا تصفیه او د غره په خوا کې نو له هغه سره دوی چې بیت الله له قافله یو داسې مرغۍ ګرځي چې هغه مرغۍ سره د ابو له پاتې کوي حالانکه دوی خو عادتا یم دې باندې الله باندې سره ته بیت الله ته مو ورتل انت د ابو تصور نه نو مشر دو کسانو ته وی تاسو ورشي دا مرغه څنګه دغه تل دي ته کله خو بو ولا مرغه نه خو بو د پاسه دي چې کوم لا وبر او وی نو خو شران وی کته چې وبشتا یو شدا ما شو بچي دی ورترا هغه ورته ناس دي امیر ته اطلاع ورکړه امیر راغو مده حضرت حاضرین نه تقاضا او قبول دل ته دی رکی دي نو هغه ورته دی رکی دي چې په یو شرط چې وبو باندې قبضه باندې او وو نه پوهه کوي بس صرف استعمالوي دي نو را ده عام خلق له پاره یې راوته صحیح نو دی ورته عمر وی کې دا دغه نو باندې آباد لري چې مکه معظمه کې شروع شو قبیله جرهم پټن ټوله ولا څه یو له خیمه او اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د دغه جرهم قبیله په میانس کې لوی شو. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یو وا د دغه کتول را چې پته وروګو د څنګه دی پته وروګو چې څنګه دی نه اسماعیل یو کته چې لوی شو د واڅو کاټ دی صحیح نو بیا واپس لا په دین دل چې بیا راغی مې ابراهيم خوب کتل واره صلوات و سلام قران ذکر کوي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى چې ما الله کی چاړو ته مې ذبح کولې دا حکم دی الله طرف نه چې تا ذبح کوم ستا سره نه او ته يا وت فل ما ته عمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين چې څنګه رحمت حکم دی تو وای نه سبا وینې کو واقعه مشهور ده دا وخت اسماعیل عمر بیا ورسګه دا واقعی بعد ابراهیم بیا واپس لاړو علیه السلام او چې واپس لاړو دې قربانه پس منظر کې وګوره اک یو زوی حالانکه زوی الاړو او بیا چې بالکل اک یو وي چې بالکل اک یو وي او بیا مسکارا سورو مری بیا د بیا د زیو ته او سره کې نو سورو شي شپږ نوي شي یو بل روایت ته کلا ابراهیم علیه السلام دا اسماعیل پیدا کیدو نا آغا وقت عمر وو شپگتیا کاری سورا او دا صحیح ہے شپگتیا کاری نو چی دیار اکسر سرکی نا سورا شی ننوی شی سورا شی ننوی نو ننوی کالا دو عمرو او نوی کالا دا سارا عمر آغا وقت او اللہ تعالیٰ دے قربانہ پس منظر کی دا غی بڑا و بڑا تزویو ورکی اسحاق علیہ السلام دے دا اسماعیل نا دیار اکسر کشی او پلار مور سره مور مور د نوی کال وا او پلار د نوی کال اسماعیل علیه السلام پر د غزای کې او سیدنا ماتا کوي چې بوی ایتور د هیبرو ابراهیم د هم ایتو سره هیبرو او چون کې قبیله جو هم دې توي عرب قح په ور عرب د یمن ولې د په ور عرب د حجاز ولې په ور عرب دې د وی عرب مستعربه دې سو عرب مستعربه یعنی عرب ته جوړ شي تجھے شوید عرب تی جوڑ شوید نحجاز والا یعنی مکی مدینی والا دا پیور عرب ندی پیور عرب یمن والا دا عرب مستعرب دی نا اسماعیل علیہ السلام چونکہ دا عرب امیت کلوش نمور نے ہیبرو ازدکلا اور دا قبیلے نے عربی ازدکلا بیان بدا قبیلہ کی یو وادو تو دا قبیلہ کی جرہم کی یو وادو تو ابراہیم علیہ السلام یو وار ملاقات کرا چانے پتہ اولا گولا وی اسماعیل نامی سڑے داو کو یا خیمه ویتا صحیح نو دې راغله ابراهيم عليه السلام راغله نو اسماعیل کور کې نو صرف خو وایو نو ورته وی اسماعیل اسماعیل اسلام شکاری سره یا خوشکار نه کړل شکار ته تللی وی ژوند نو څنګه ده بل د باندې کوم طبيعت یې بس ژوند دی کله وکړو کله وکړو کله کولوګه باندې شپې وي صحیح نو ابراهيم عليه السلام ته د ناشکرۍ خبره پیغمبر ته خدا نه دا ورته خبره شو وی خانه اسماعیل کی راشي ورته وای چې دا سی یو بلار اغلو هغه وی چې دا د دې خیمه دا بنسونه بدل کړه داخلي کې مدار دا چوکاټ بدل کړه تاسو ورته چوکاټ بدل کړه دې کړه سر دې چوکاټ پر انده او بل لقب دې کړه آی ایم فاین ها او ترش ترش چې دا ترش کول دې بدل کړه صحیح دغه دا وګړه ان چې اسماعیل واپس راغی نو خو دې ورته یو بابا راغی وی حسن دی وی دا د کمپلیکشن او داسه تب تابه په ډیر شایسته سره و ډیر شایسته کې دی وا ډیر ستر خط کلام دی مضبوط سره و ډیر بابا کار سره وی خان سیو وی وی بس نو ستاده په څه کوم ورته اسا وی نو څه خبره هي ما ته په څه وخت څنګه تیریږي مال دا څه وی وی بیا راغی څه وی وی وی چې دا چوکټ بدل کا نو بس ابراهيم اسماعیل اسلام خو ته طلاق صحیح تو یې سلام علي سلام علي ما بابا سوګو دا زما بابا او تاسو په دې خبره باندې خپه شو او د زما بابا خبره د تاسو د کوي اتباع صحیح مونږ پلار مونږ له تاسو څخه شنه نه هني به هني صحیح نو دې نه بعد اسماعیل عليه السلام بل واده د قبيله کې او د قبيله سردار نور وکړل قبيله سردار هغه ته خپل لور واده او دا کې یې به ټول ځامن شي دول زامن شي په دول زکه دی یو نوم د قیدار او دا قیدار والا نسل چې پیغمبر علیه السلام پیدا قیدار ابن اسماعیل ابراهيم عليه السلام یو ځل بیا د کتو تر راغی دې بیا کار وکړ نامه یې خدای ته پوسو کو او ما بچا وی احکام دې تلل وی وخت مو څنګه تیریږي وی بس الله مهرباني ده وی صخرې وی بس هغه کارو کی چرته مصیبت تاسو مصیبت سوای اوسه یا چرته ځنګلي ګور یا ځنګلي لیم هغه کار کی هغه خو چکو هغه خرو او زمزم شو سره وخو او زمزم نو ابراهيم عليه السلام وي الله بارک لهم فی لحومهم خدای دې په دې وخت کې برکت واچي الله مبارک لهم فی مائهم خدای په دې مو کې ولا برکت واچي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د ابراهيم د دعا اثر دی د مکیه د خطیه لپاره چې کله د خړې بل اس نقری وقفری او زمزم ورسره کی نو دې به ټیک ټاک وی او کدا د واړه زونه د مکیه موزمینه بهر صرف وقا او وو خدای خړې بل نه پاتې کی صحیح صحیح دی دی صحیح شو او دا بیت الله شریف دار دې قبیله جرهم دا وی په کسټډی کې چې کله د اسماعیل اولاد پیدا شو دا کسټډی یې چاره تراله د اسماعیل السلام اولاد لا تراله تقریبا 2000 کال دا د بنی اسماعیل په کنټرول کې بیت الله شریف د بنی اسماعیل په کنټرول کې او دا غیر ابا یا سمدا امالکایس امالکاو هغه کنټرول کې واسته او بیا دا غیر ابا د بل قبیله د خدا هغه کنټرول کې واسته و اني هاو دغه واقع الله تعالی ذکر کوي وقال اني ذائب دوه دتلو کې امر سما تا يتي ما بو سي مطلب سما تا رب و رب سما حق ني ما توبه من الصالحين ادري كان يولد فبشرنا و بشارت و تو به غلام حليم پيو بردبار لغمانه حليم بردبار هو دا ژوند کې ټول د پردبارانه عبارت دی او صحرا کې مشوره ده ها پلار لا کتل هم ده یا کتل یې ډېر په پخوا چې ورته خدا پرېدا بس پرې خدا ورته اعلان دی ها کله چې ماشوم دغه سره د مور مجا پرې هوا خپل ورته چې بچي او پنځه روپیا ورا مخې بابا تاسو مو ته مور دې ډول سارا کې کوم دی تو پنځه روپیا ور او بشرناه رجلا من حلیم فلما بلا ما وصايا كلا جورا سيد دالك فمرغا بيانا دكي يعني معروف جوانت دكي الصايا صايا مانا افرس دا كينا كتير دا دا افرس مولي اسم مولي نكوشش قال وابراهيم وبكي زمايني انا في المنامي يقينا ما قتلي خوكي اني يذبح كاتز طاز بحكومة يعني خوكي بدانا شكا تلي لسي تقوز مكا بروتي وزلي ذبحكم فانظر تقول ما ذاتا تسويني يعني ستار رأي سيدا تسويني يعني ستار من ذلك الله سارة مدية ومسلح ونكا شي خوب ده پیغمبر ده ده عام انسانان خوب ني ده وحي بي ده سقصي وحي بي خو كلا ايه خوب مرادي كلا تابير ده مستاني پیغمبر خوب كلا سنگا مرادي ايه بي او كلا تابير ده مستاني ابراهيم عليه السلام دا خوب از ات از واسه څنګه واسه از ات از نو دیو چې خوږه اسماعیل دې زما لاس کې چاړو او څنګه زما خپل استاد څه کوي اسماعیل هم تا به یار بند نو غوړ تاسو دې زما خیال کې دې تشته څه څه خدای او څنګه زما خیال قال او دې یا پته او پلار زما خپل کوا ما غا تو ما جتا ته حکم کولې شي ستجدنی یتینن تبو مما ان شاء الله فلما اسلم کل چدوالو والا کیسا سرنگون شد اسلام مانا سر سرنگون کی در سرنگ چکل دوالا سرنگ شو حکم دالنا تا وطلہو لجبین اسرحو علی الارض او اسماعیل قزم کواچو اسماعیل قزم کواچو او ابراہیم علیہ السلام شو قدم را تیرا چاڑو چلدین ابا آفت رین دی جنت نرا دے پی اوکش بانے زبط تو دې اسماعیل په مړای باندې اثر نه کړ وانا دینا موږ د آباد په چې ابراهیم تصدق تر رویا تا خپل خو بریستونه کړ ان یقینا کذالک ادا شان نجم بدل او ول مخسنین نه کو کارانو دا ان ها با یقینا دالم ول بنا ول مبین دې رو امتحان دې یا ان ها له یعنی دې امتحان دې بچی زبح کول یو ځکه دا وایي څو خام زبح کړ چې وځي هغه یې خدای وکړ نو څو هم هغه دا ورته بچی دا دې ځان کړ او دې معنا چې یې نن دا دې نعمت او فضیلت او محبت کړو تدلا د ذکر قدیم یو ډیر نو یې زبح نو دې دې زبح او ځان نو چې هغه رین وصو معنا صحیح یا پټرک کې دراته نبی ذکر عظیم معنوی اعتبار کرا اگر یو رئی دمر عظیم شیش چه هر کار خود ملینون زناور خلق داغا پہ اعتبار شد اگر ذکر کری وَفَدَيْنَا وَفِذِبْعِنْ عَظِيمٌ وَتَرَقْنَا خَلِي اَمُنْدَ پْرِيقُ ذِرِ ابراہیم بَالِ فِلَاقِ لِنَا پُرُسْتَنُو قَلْقُ كِي سَلَامًا سَلَام نِوِيَا لَا ابراہیمَا السلام على ابراهيم نشمون ينو مخلوق منذ حضرت ابراهيم فورا سوو عليه السلام كذلك نزل موسنين دارن منذ بدور كوني فكار خلقنا انه يكينا ديو من عبادنا دبندگان دمونگ مومنانا وبشرنا او منذ بشارت وقدتا بإسحاقا بإسحاق باني نبيا فحيث پیغمبر من الصالحين دنیکان بندگان وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ أَبْرَكَتُنَا تُوَاتُ وَمُنْتَبَانِ أَبْرَيْسْحَاتَانِ وَمِنْ ذُرِّيَةِ مَا قَوْنَا دَرِدْوَارُ كِي مُخْسِنُونَ اعلا درجة احسان دا توحید اعلا درجة ظلم دا شرک تطول لگو ظلم سخیره شرک او تطول لگو حجم سخیره توحید خدا ایتیو منک جدین اعلا فلد احساب خبر مصلا او خدای تر شریف پیدا کو زدین الور بر ظلم رشتا نو محسن پا مانا دو واحد ومن ذریت ما پاونات دیدوارو کی محسن موحدینو وظالم لنفس عظالم فظام قلبانی مبین کلیر کر الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام علی رسول محمد و علی اصحاب اللہ اللہ رب رحمنا بکوان جلال و جلال و جلال ما نسینا و غلنا من ما جائنا و جلال و نعلی و نعلی و نعلی و نعلی و نعلی و اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه نذر واقعي شكرا لك السلوات نقول ايه نمبر بيت الترجمه ناظر الله على ايه نمبر 99 وقال ابراهيم عليه السلام اني اللہ ہاں یقیناً دالہ والباب اللہ وطرحنا عليك وفي فضيحة ولنا حجم الدنيا وزن زيادة نما أنا ويت فتي تمرا قدر شوف مينو إنسانا بدو بينو بان هر دور كي لجاي دوا قرباني كي وجاي بيكيا بات وطرحنا عليك ونقبري قدر إبراهيم باني فلا سنيا فرسطراتن كمتن كي سلام سلام Yes. یا په الیاسی معنی آخر چې په الیاس باندې ایمان راوړ آخر چې په الیاس سلام دی په ټول خلکو چې الیاس باندې ایمان راوړ ان لا کرنا لای دین ادم کی بس ا بلو ور دې څه دي نه پرداغا مخلوقو تو اس اللہ تعالیٰ ویچی حکمے ندے ددستا میں کنو تلے صحیح ددتا خلیہ چی وردن نشے ندخی کے نواب ہے نمارای دمرا پلن دا نمارای دمرا لوئے دا چی پورا دور اس پتا کمرا دا دور اس پتا کمرا پتا کلے فرمیا کی بھی سوئی بچے وقت پوٹ لیے ڈاکٹر سائز بیڈ او بے مدا شکور دا سے جیپا سسٹم دے پکے دمرا واپر مقدار کی اکسیجن آئی کمرے کے اور بڑھو دی زکر دے دے وہ مبالش سے مدر آنی تیرے کم سے مدر دے وہ سرن دی دے وہ جی کم طرف پتھ ہو گئے یہ بات رہن دی دے آپ لے جائے سے مار رہا ہے اپنی والا گئی اور وہ پٹھنے میں بانے کمرے کے اور بڑھو دی اوپر پم کی صحیح ناگے سرا کم کیا کنیش دی سے پیدا کی آیا سبحان اللہ 72 temperature is 72 celsius sahi hai agar barabar pair temperature no sir salam ki pair temperature sahi aur pe ko bol raha hai na ab ho gaya kamal par khata na ho ko to par lo mat kala al ko to mahi wa ho ni ma ate be kaun ke wala mat kaun ke saaf kala no bole saaf kali wala mat ko zikr ka allah taala ho gaya چې دې قوم ستا خبره ورکړه قوم ستا خبره ورکړه او چې کوم قوم د پیغمبر خبره په دې انداز ورکړي نو عذاب او تباهي د هغه اسمت دی تباهي د هغه اسمت چې یوسف یونس علیه السلام هغه دا حکم ولا چې بس تباهي د سیسی مشو د تباهي د سیسی پوښو او هر پیغمبر چې الله دا کړه اطلاع وکړي نو ته سټینډ ورکړه سٹینڈ بائی نو بیا بیم میسی چی ورد راشی ورد ہوئی نشکا کی مجا دیر اخیر نشکا کی کوزا نو انہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ بائی نشک اگر سٹارٹ شکا وچی اللہ ورد اکلا ورد نو بیم اڈر کے انتظام نکل داری اڈر کا روان دیتا تو رسم دا کار بچی نیو کو بیم اڈر بسر اجی چیوزا نو بڑی چیوزا نو اللہ دا حکم مخت و تل تار پیغمبر دا پاک مناسب نیو سکر اللہ تعالی دا حکم بسر صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے فضل نہ اللہ نہ غیر خدا یقینو کہ داخل داخل جرم ملے کہ اللہ وہ مال اللہ سزا رکھے فضل نہ اللہ نہ قدر علی فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہ تعالیٰ وہی لذی وے بابا مرے کو مروا کے تیرو کی بول دیا کہ تاولی جب بازائی نہ ہو جب تلی کہا رہا سمجھ کہا رہا فنادا انہو کانا پس کجر نمیدے من المصبتین سمندر سروے کرتے مسلسل جامع اور جو سر کمار بانے اور وہ اللہ تعالی اس طرح کے بس کیا کہتے ہیں اس وقت میں سائٹ تھا یہ سائٹ ہم کو نا بار بار نا سے اوپر تھا آج بھی سر کلا ہو فلاولا انو کان من المصبحین یہ فرمو کو بتا سن یہ خام نور ہے کہ کی کرکو صحیح اور بھی دغه کوم محافظه ده ینه کاونتی هغه ټول مسلم مسلم خاطر سید او نه نوای محافظه ده نو ابن صلی الله علیه وسلم در مسلم از قبر او یو له مسجد دی ورسره هغه ته وی المسجد یونس علیه السلام هغه قبر ده فلما انه كان من المصبحين لنا بشفي بطني دو وقت يجري او بسي كن دبري يعني داخل ده الى يوم يبعثون فلا بوز کوئی جهدك بجمند کوئی شي فنبطنا چلے در نبو دی خدا بدای کم را کم دوری شی چی بیا کمش کم کی دی بینا در آگا سی صحیح او بکیری او کبیر جد رہی لیکن ایمیون سسٹم کم دوری شی صحیح شی ازمان زمیندار چی فارمیس بس گرام اگر مارا بلا کم مارا اشار مکے چکا بیا ری ایمیون سسٹم دے مضبوطی خواب سر لگی آئی صحیح ون سر لگی آئی گھر سر لگی آئی ڈبر سر لگی آئی پکیک سر لگی آئی شاور سر لگی آئی مرک سر لگی آئی بارا بھی گردی یہ سب امیون سسٹم مضبوطی زموږ ایمن سیستم دا چې یا سبحان الله لا يقوال له دې پرش پرش بس دا هغه چې موږ یې سیستم دې کړو فانا انسانی بدن تو دیکھے گی مزاج کا اللہ تعالیٰ کا فرمو تو صحیح نبی سر پروٹیکٹ تو بیکٹیریا نے پروٹیکٹ وعصر اللہ علیہ منگلے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغام پورے مسخرے کے مرگ نه بعد ژوند نه مني. قیامت په ورځ باندې په یو بل باندې به الزام ورچي. مؤمنان به نعمتونو کې، کافران به عذابونو کې. نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام د الله تابعدار بندگانو. ابراهیم په اعلی امتحان کې کامیاب شو. موسی، هارون، الیاس، لوط، یونس، دا ټول د الله پر گزیده پیغمبران. کافران د خود ساخته عقیدی تابع دي. پیغمبر علیه السلام ته تسلی چې زړه مه تنګوه، دوی به انجام د خپل عمل ګوري.